Merhabalar, bu kitap YouTube Bizim Kütüphane ekibi tarafından seslendirilmiştir. Bu kitabı yasa dışı ve sizin internet kimliğinizi ele geçirebilecek sitelerden indirmek sakıncalı ve yasaktır. Emeğimize saygı gösterip bu kitabı YouTube kanalımızdan dinlediğiniz ve ücretsiz sesli kitap yayınlarımızın devamının gelmesine katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür ederiz. Keyifli dinlemeler. Rahel Tanrı'yla hesaplaşıyor. Stefan Zweig. Seslendiren Rana Toka. Kudüs'ün inatçı ve dönek halkı ettiği yeminini yine unutmuştu. Bir kez daha Tyr ve Amon'un Tunç'tan putlarına kanlı armağanlarını getirmişlerdi. Yüreklerde ve taş sunaklarda tütsü yakarak günaha girmeleri yetmezmiş gibi bir de Tanrı'nın kendi evine, kulu Süleyman'ın onun için yaptırdığı mabete Baal'ın putunu koymuşlar ve bu kutsal mekan tütsü ve kan kokuncaya kadar yerleri kurban kanına bulamışlardı. Tanrı mabedinin ortasında kendisiyle alay edildiğini görünce öfkesi ateşlendi. Sağ elini kaldırdı, gürlemesiyle tüm gökler parçalandı. Sabrı tükenmişti. Bu günahkar şehirde taş üstünde taş bırakmayacak, halkını yerle bir edecekti. Bir gök gürlemesi haber verdi bunu ve inletti sonsuz yeryüzünü bir baştan diğer başa. Tanrı'nın gazabı o kadar şiddetliydi ki zincire vurulmuş yeryüzü şiddetle sarsıldı, gökler yarıldı. Nehirler Tanrı'nın gazabından kaçtı, denizler önünde boyun eğdi, dağlar sarhoş gibi sallandı, kocaman dik kayalıklar diz çöktü. Kuşlar gökten ölü olarak yere düştü. Melekler bile korkudan başlarını kocaman kanatlarının altına sakladılar. Çünkü onlar bile duyguları olmadığı halde Tanrı'nın öfkeli bakışlarıyla göz göze gelmeye cesaret edemiyorlardı. Ve Tanrı'nın korkunç bir öfkeyle gürlemesi kulaklarında yankılanıyordu. Sadece çok aşağılardaki insanlar, yeryüzünde korunaklı şehirlerinde yaşayan, Tanrı'nın sesine kulaklarını tıkamış insanlar, sonlarını getirecek hükümden habersizdiler. Sadece bir anda üzerine bastıkları yerin titreyip sarsıldığının, güpegündüz gökyüzünün karardığının, şiddeti karşısında sedir ağaçlarının saman gibi eğildiği, çalılıkların küçük hayvanlar gibi korkudan pusup sindiği bir kasırganın farkına vardılar. Fakat kasırganın arkasından bulutlar geldi ve gökyüzünü zifiri karanlığa gömdü. Başların üzerinde bir felaket, bir uğursuzluk yükseldi. Ayaklarının altındaki toprak bir derya gibi dalgalandı. Dehşete kapılan insanlar evlerinin başlarına çökeceğinden korkup kaçtılar. Başlarını gökyüzüne çevirdiklerinde daha da korktular. Çünkü başlarının üzerindeki bulutlar kafalarına inecek kocaman kayalar gibi tehditkar görünüyordu. Uğuldayan rüzgarın kükürtlü tadı ateş gibi yakıcıydı. Üstlerini başlarını parçalamaları, kendilerini yerden yere vurmaları, korku ve çaresizlikle saçlarını başlarını toza bulamaları boşunaydı. Yerlere kapanıp yaptıkları küstahlık için Tanrı'dan af dilemeleri de boşunaydı. Bulutlar gitgide daha da karardı ve yeryüzüne hayat veren güneşin ışığını söndürdü. Tanrı'nın öfkesi ve kini o kadar büyük, o kadar şiddetliydi ki gürlemesini sadece canlılar değil, mezarlarındaki ölüler de duydu. Ve ölülerin ruhları ebedi uykularından korkuyla uyandı. Çünkü ancak Tanrı'nın sesiyle uyanabilirlerdi. Öyle belirlenmişti, öyle yazılmıştı. Fakat ölülerin Tanrı'nın yüzüne bakması yasaktı. Çünkü yalnızca melekler Tanrı'nın o olağanüstü ışığına dayanabilirdi. Sadece kıyamet gününde üflenecek suru ve Tanrı'nın sesini duymak bahşedilmişti onlara. Ölüler mezarlarından kalkıp gökyüzüne doğru yükselmeye başladılar. Şiddetli rüzgara karşı kanat çırpan kuşlar gibi atalarının ruhları, Tanrı'nın kutsal kente ve çocuklarına duyduğu öfkesini yatıştırmak, onları bağışlaması için yalvarmak üzere bir araya gelerek bir daire oluşturdular. Atalarının ataları İshak, Yakup ve İbrahim birbiri ardına evlatları adına yalvarmak için öne atıldılar. Ancak şiddetli bir gök gürlemesi onların yalvaran haykırışlarını boğdu. Dilleri birbirine dolanmışken birden Tanrı'nın sesini duydular. nankörlüklerine fazlasıyla tahammül etmişti. Fakat şimdi tapınağı başlarına yıktığında sevgisinden anlamayanlar öfkesinin şiddetine tanık olacaklardı. Atalarının ataları Tanrı'nın bu sözlerinin ne anlama geldiğini bildiklerinden bayılıp oldukları yere yığıldılar. İşte o anda bir zamanlar Tanrı'nın ağzıyla konuşan Musa, İsmail, İlyas ve Elişa peygamber öne çıktı. Tutkuyla, arzuyla konuşan, sözü dinlenir bu adamlar yüreklerinden geçenleri dile getirdiler. Fakat Tanrı onların dediklerini aldırmadı ve rüzgarıyla söylemek istediklerini engelledi, kelimeleri ağızlarına tıktı. O sırada kuleleri ve tapınağı yakıp kül edecek şimşek geliyordu. Bu yüce peygamberlerin cesareti işte böyle kırıldı. Üzerine basılmış çimler gibi korku içindeydi yürekleri ve Tanrı'nın öfkesi karşısında tek kelime etmeye cesaretleri kalmamıştı. Tüm fanilerin gözü korkmuştu. Kimse sesini çıkartamıyordu. Tam o sırada İsrail'in ana atası Rahel korkularının ormanından çıktı. Tek başınaydı. O da Ramah'taki mezarında yatarken Tanrı'nın öfke dolu kükremesini duymuş, çocuklarının çocukları için ağlamıştı. Tüm gücünü toplayıp görünmeyenin önüne çıktı. Dizlerinin üzerine çöktü. Ellerini kaldırıp Tanrı'ya yalvardı. Her şeye kadir olan Tanrım, seninle konuştuğum için yüreğim kalbimden fırlayacak gibi, fakat senin korkunla bedenimde sarsılan, çırpınan kalbi yaratan sen değil misin? Yüreğimdeki korkularımı dualarımda dile getiren, bu dudaklarımı yaratan sen değil misin? Senden korkuyorum ve sana olan korkumdan sevgine sığınıyorum. Çocuklarım için endişeleniyorum. Değersiz sözcüklerimle sonsuzluğuna sığınıyorum. Beni ne akıllı yarattın ne de kurnaz. Bu nedenle bilmiyorum nasıl yatıştırabilirim öfkeni. Kendimden bahsetmek dışında, bir zamanlar öfkemi nasıl dindirdiğimi anlatmam dışında. Söz daha ağzımdan çıkmadan ne diyeceğimi bildiğini biliyorum. Kullarının söyleyeceği her sözcüğü daha ses olup dudaklarından dökülmeden bilirsin sen. Her eylemi biz fani kullarının elinden çıkmadan önce bilirsin sen. Fakat yine de yalvarırım sana, bu günahkar kulunun hatrına dinle söyleyeceklerimi sabırla. Bunları söyledikten sonra Rahel başını eğdi. Fakat Tanrı yine de diz çökmüş ve başını eğmiş Rahel'in ağladığını gördü. Acı içindeki kadını dinleyebilmek için öfkesine bir ara verdi. Fakat Tanrı'nın dinlemesiyle gökteki her yer boşlukla kaplandı ve zaman öldü. Hiçbir rüzgar esmeye cesaret edemiyordu. Şimşek saklanıyor, sürüngenler sürünmüyor, kanatlılar uçmuyor, hiçbir ağızdan nefes çıkmıyordu. Saatler susmuştu ve keruvlar bekliyordu. Çünkü Tanrı'nın dinlemesiyle tüm yaşamlar nefes almayı bırakmış, gökyüzünde gürültü kesilmişti. Güneş bile dönmüyordu, ay dinleniyordu. Tüm akıntılar onun varlığı karşısında sessizliğe gömülmüştü. Çok aşağılarda yeryüzünde insanlar Rahel'in kendileri lehine konuştuklarından habersiz, Tanrı'nın onu dinlediğinden habersiz, korkudan sinmişlerdi. Çünkü ilahi konularda o kadar bilgisizlerdi ki gökte neler olduğunu tahmin bile edemezlerdi. Gördükleri tek şey başlarının üstündeki fırtınanın dindiğiydi. Fakat umutla başlarını göğe çevirdiklerinde bulutların bir tabutun kapağı gibi simsiyah olduğunu gördüler. Karanlık da tehdidini hala sürdürüyordu. İşte o anda yine çok korktular ve sessizlik ölü bedeni saran bir kefen misali buz gibi sardı etraflarını. Rahel'e gelince, Tanrı'nın onu dinlediğini hissettiği için toparlandı, gözyaşlarını sildi, başını kaldırdı ve korkunun verdiği cesaretle konuştu. Bir çobandım ben, Lavan'ın kızı, sen biliyorsun. Doğu'da Harran bölgesinde ve babamın isteğiyle onun koyunlarını güdüyordum. Bir sabah koyunları su içmeye götürdük. Fakat hizmetkarlar kuyunun taşını kaldıramadıklarından yabancı ve yakışıklı bir genç yardımımıza koştu. Bizler onun gücü karşısında şaşırdık. Bize gönderdiğin bu genç babamın kız kardeşinin oğlu Yakup'tu. Adını söyler söylemez onu alıp babamın yanına götürdüm. Birbirimizi göreli daha birkaç saat olmuştu. Fakat bakışlarımız aşk ateşiyle yanmaya, kalplerimiz birbirimizi arzulamaya başlamıştı bile. Ve ben onu o kadar arzuluyordum ki geceleri gözümü kırpmıyordum. Görüyor musun Tanrım, kanıma karışan bu aşktan, tutkudan, arzudan utanmadım. Çünkü birdenbire kalbimizin aşkın dikenli aleviyle yanmasını isteyen sen değil miydin? Her şey senin takdirin, her şey senin isteğin değil mi? Bakire kadının kendini erkeğe açması, bakışlarının bakışlarına, bedeninin bedenine temas etmesi senin isteğin değil mi? Bu nedenle biz karşı koymadık aşkımızın alevine. Aksine daha ilk günden itibaren birbirimizin olmaya söz verdik. Yakup ve ben. Fakat babam Lavan, yüce Tanrım sen biliyorsun zaten, sert bir adamdı. Sabanla sürdüğü taşlı toprak kadar sertti. Boyundurağa soktuğu öküzlerin boynuzları kadar sertti. Ve Yakup benimle evlenmek istediğinde onun kendi istediği gibi bir adam olup olmadığını, çalışkan mı sabırlı mı denemek istedi. Böylece ondan, Tanrım sen biliyorsun zaten, beni seviyorsa öncelikle kendisi için 7 yıl çalışmasını istedi. Yüreğim sarsıldı yerinden bunları duyduğumda. Yakup'un yanaklarındaki kan çekildi. O kadar sonsuzca uzun gelmişti ki bu süre biz iki sabırsız için. Çünkü biliyorum Tanrım, 7 yıl senin için bir damlanın yere düşmesi kadar, sonsuz gözlerinin açılıp kapanması kadar kısa. Zaman, senin ebedi sonsuzluğunun göğünde geçip giden bir duman gibidir. Fakat 7 yıl, yüce Tanrım biz insanlar için ömrümüzün onda biri. Çünkü gözlerimizi karanlıktan senin kutsal ışığına açmamızla ölümün gecesine kapatmamız bir oluyor. İlkbahardaki bir nehir gibi hızla akıp gidiyor ömrümüz. Akıp gidense geri gelmiyor. Bu nedenle bu 7 yıl bir sonsuzluk gibi gelmişti biz sabırsızlara. Bedenlerimiz birbirini bu kadar arzularken, dudaklarımız sevdiğinin öpücüğüne bu kadar susamışken katlanılacak gibi değil de bu 7 yıl. Fakat yüce Tanrım, yine de Yakup boyun eğdi bu hükme. Ben de uydum babamın buyruğuna. Yüreğimizi elimize aldık ve ona itaat etmeyi, sabretmeyi öğrettik. Fakat yüce Tanrım, sabretmek yarattığın biz kulların için ne kadar da zor. Çünkü yanan yüreği canlı bedenimize sen koydun. Ve yeryüzündeki ömrümüzün ne kadar kısa olduğu bilincinin ve korkusunun tohumlarını derinlerde yine sen bir yere yerleştirdin. Bizler biliyoruz yüce Tanrım, ömrümüzün sonbaharı çok yakındadır. Yazı ise hiç uzun değildir. Bu nedenle böyle bir sabırsızlık çalkalanır kanımızda. Bu nedenle büyük bir açlıkla uzanır ellerimiz sevdiğimizi almaya ve fani şeylere bile hemen sevinmeye. Zaman geçtikçe yaşlanırken beklemeyi nasıl öğrenelim? Bir gecede ölüp giderken nasıl sabredelim? Zaman sönmeyen ateşiyle hepimizdeyken nasıl yanmayalım? Ölüm arkamızdan koşarken nasıl acele etmeyelim? Fakat yüce Tanrım, biz yine de kendimizi zapt ettik. Arzularımıza gem vurduk. Geçen her gün özlemimiz için 1000 gün gibi geldi. İşte böyle sevdik biz birbirimizi. Fakat 7 yıl geçtiğinde sanki yalnızca bir gün beklemiştik birbirimizi. Böyle bekledim ben Yakup'u, böyle sevdi Yakup beni. 7. yılın sonunda sevinçle babam Lavan'ın karşısına çıktım ve nişan çadırını hazırlatmasını istedim. Fakat babam Lavan benim sevincimi görmezden geldi. Kaşlarının üzerine bulutlar çökmüştü, ağzı mühürlenmiş gibi sımsıkı kapalıydı. Ve sonra ablam Lea'yı çağırmamı emretti. Ablam Lea, yüce Tanrım senin de bildiğin gibi evin büyük kızıydı. Benden 2 yıl önce dünyaya gelmişti. Yüzünü güzel yaratmamıştın. Bu nedenle bakmıyordu erkekler ona. Hiçbir erkeğin onunla ilgilenmemesine çok üzülüyordu. Bu nedenle acı çektiği ve doğasında yumuşak bir insan olduğu için seviyordum onu. Babam onu getirmemi emrettiğinde ve onunla konuşurken beni çadırdan çıkarttığında babamın onunla bir iş çevireceğini anladım. Bu nedenle konuşmalarını dinlemek için yan tarafa saklandım. Babam şöyle dedi. Dinle Lea, kız kardeşimin oğlu Yakup geldi. 7 yıl bana hizmet etti Rahel'le evlenmek için. Fakat ben senin için bu evliliğe izin vermeyeceğim. Çünkü evin büyük kızı evlenmeden küçük kız evlenip giderse büyük kız hizmetkarların alaylarının hedefi olur. Bu Tanrı'nın isteğine karşı gelmektir. Tanrı'ya küfürdür, deliliktir. Çünkü Yüce Tanrımız dünyanın en başına, yeryüzünün şafağına koydu bizleri. Koydu ki yarattığı dünyayı insanlarla dolduralım, ona şükredelim. Tanrı toprağın işlenmemiş kalmasını istemez. Yarattığı canlıların üremeden, meyve vermeden göçüp gitmesini istemez. Ahırımdaki koçlar ve inekler bile çiftleşmeden duramazken kendi kızımın utanç içinde yaşamasına nasıl müsaade ederim? Bu nedenle hazırlan Lea. Gelin duvağını tak ve yüzünü iyice kapat onunla ki seni Yakub'a Rahel diye vereyim. Böyle konuştu babam. Korkudan titreyen ve ağzını açamayan Lea'yla. Arkamdan iş çevireceklerini duyduğumda babam Lavan'a ve ablam Lea'ya karşı içimde öfkenin ateşi harladı. Affet beni Tanrım. Fakat düşün Tanrım, düşün. 7 yıl boyunca çalışmıştı Yakup babama sırf bana kavuşmak için. 7 yıl boyunca birbirimize hasret kalmıştık. Birbirimizi bu kadar severken şimdi kendimden çok sevdiğim ablam mı sarılacaktı sevdiğime? Tüm duyularım ayağa kalkmıştı ve babama çok öfkelenmiştim. Tıpkı benim çocuklarımın sonsuz babaları olan sana öfkelenmeleri gibi. Çünkü Tanrım bunu da bizdeki öfkeyi de yaratan sendin. Bize bir haksızlık yapıldığında gözümüz hiçbir şey görmez. Bu nedenle gizlice Yakup'a gittim ve onu uyardım. Yarın babamın ona benim yerime başka bir kadını gelin diye vereceğini kulağına fısıldadım. Ve her türlü aldatmacayı anlayabilmesi ve gelinin ben olup olmadığımı anlaması için ona gizli bir işaret öğrettim. Buna göre gelin damadın çadırına girmeden önce 3 kez onu alnından öpecekti. Yakup beni anladı ve işareti bekleyeceğini söyledi. Akşam olduğunda Lavan, Lea'nın duvağını hazırlattı. Yüzünü de 2 kat örttürdü. Yakup bedenine dokunmadan önce yüzünden kendisine başka birinin gelin olarak verildiğini anlamasın diye. Beni ise hizmetkarlar bulamasın, ben Yakup'a gerçeği anlatmayayım diye bir ambara kapattı. Karanlıkta bir baykuş gibi oturdum orada. Saatler geçip akşam olduğunda yüreğimdeki öfke iyice büyüdü. Kanayan kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Çünkü Yüce Tanrım sen de biliyorsun, ablamın Yakup'un karısı olmasına dayanamıyordum. Dişlerimi kenetledim, yumruklarımı sıktım. Aşağıda düğün töreninde zillerin neşeyle çaldığını duyduğumda acı ve kıskançlık iki yandan vahşi bir aslan gibi parçalıyordu yüreğimi. Böyle kilitli ve unutulmuş ambarda oturuyor, öfkeden kendi kendimi yiyordum. Derken içeriye karanlık çöktü. Tıpkı yüreğime çöken karanlık gibi. Sonra birden yavaşça kapı açıldı. Bir de ne göreyim, gelen ablam Lea'ydı. Düğününe gideceğine gizlice benim yanıma gelmişti. Adımlarından tanımıştım onu. Yalnızdı. Onu tanımama rağmen düşmanmış gibi yüzümü çevirdim ona. Tanımıyormuş gibi davrandım. Çünkü yüreğim ona karşı buz gibi olmuştu. Oysa Lea yavaşça yaklaştı bana. Elleriyle okşadı saçlarımı. Başımı kaldırıp baktığımda korku bulutlarının gözlerindeki yıldızları kapattığını gördüm. Evet Yüce Tanrım, gördüğün gibi sana itiraf ediyorum. Gözlerinde gördüğüm o korku sevindirmişti içimdeki kötüyü. Endişeli oluşu, korkuları iyi gelmişti bana. İntikamım alınmış gibi hissettim. Benim düğünüm nasıl zehir olduysa onunki de ona öyle zehir olmuştu. Fakat onun mutsuz ablamın benim kötücül sevincimden haberi yoktu. Oysa biz anamızın sütünü kardeşçe paylaşmıştık. Çocukluğumuzdan beri birbirimizi hiç kırmamış, hep sevmiştik. Bu nedenle büyük bir güvenle yaklaştı ve omuzlarımdan tutup sarıldı bana. Fakat dudakları hala korkudan solgundu ve titriyordu. Sonra derdini anlatmaya başladı. Nasıl olacak bu canım kardeşim Rahel? Babamın yaptığı o kadar canımı acıttı ki. Senin sevdiğini alıp bana verdi. Fakat hiçbir şeyden haberi olmayan temiz kalpli bir insanı aldatmak istemiyorum ki ben. Çünkü seni arzulayan, seni isteyen bir adamın yanına nasıl başım dik girebilirim? Nasıl onun olurum? Hissediyorum, ayaklarım götürmeyecek beni oraya. Korkuyorum Rahel, korkuyorum. Daha ilk bakışta beni tanımaması mümkün mü? Bana el sürmeden çadırından, evinden kovduğunda utanç içinde kalmaz mıyım? 3 kuşağın çocukları alay edecek benimle. İşte Lea bu, çirkin Lea. Evlenmek için koştu büyük bir açlıkla adama. Adamsa kovdu onu yanından, uyuz bir hayvanı kovar gibi diyecekler. Ne yapayım Rahel? Yardım et bana sevgili kardeşim. Yakup'la evleneyim mi yoksa eli hep üzerimizde olan babama karşı mı geleyim? Ne yapayım Rahel? Yakup'un beni gerdeğe girmeden önce tanımaması ve masum yüreğimin utanç içine düşmemesi için ne yapayım? Yardım et bana kardeşim. Yardım et Tanrı aşkına. Yüce Tanrım, içimdeki öfke alev alev yanıyordu hala. Ablamı çok sevdiğim halde içimdeki kötü seviniyordu ve ablamın duyduğu korku lezzetli bir yemek gibi geliyordu bana. Fakat ablam senin adını andığı için Yüce Tanrım senin kutsal adını, her şeye kadir olan senin adını Tanrım, ateş gibi bir ışık aydınlattı intikam hırsıyla kararan yüreğimi. Ve senin iyilik dolu gücünün, merhametinin gücünün karanlık gönlüme dolduğunu hissettim. Çünkü bu senin sonsuz mucizenin eseri, sevdiğimiz birinin acı çektiğini gördüğümüzde, yüreğinin alev alev yandığını hissettiğimizde, onlara karşı ördüğümüz duvar yıkılır. Ablamın acısını, korkusunu içimde hissettiğimde kendi acımı unuttum. Düşündüğüm tek şey onun haykıran çaresizliğiydi. Ve ablamın acısına ortak oldum, ona acıdım. Çünkü gözyaşları içinde karşımda duruyordu. Tıpkı şimdi benim senin karşında durduğum gibi. Ona acıdım çünkü o içimdeki merhamete seslenmişti. Tıpkı benim şimdi yanan dudaklarımla senin merhametine seslendiğim gibi. Ve kendime karşı gelerek öğrettim ona Yakup'u nasıl kandıracağını ve açıkladım ona Yakup'la aramızdaki gizli işareti. Yakup'un çadırına girmeden önce onu 3 kez alnından öpmesini söyledim. İşte böyle Yüce Tanrım, sana duyduğum sevgi nedeniyle ben Rahel kıskançlığın suratına bir tokat indirdim ve ihanet ettim Yakup'a. Merhametimi gören ve iyi niyetimi anlayan Lea daha fazla kendini tutamadı ve ayaklarıma kapandı. Ellerimi elbisemin eteğini öptü. Çünkü bunu da içimize sen koydun Yüce Tanrım. Kutsal merhametini bir insanda gördüğümüzde alçak gönüllülük ve şükran duyguları sarar bizi. Birbirimize sarıldık, birbirimizi öptük, gözyaşlarımızla suladık yanaklarımızı. Lea teselli olmuş, sakinleşmişti. Ve gerdek çadırına gitmek üzereydi. Yerden ayağa kalktığında endişenin karanlığı bir kez daha doldu gözlerine. Solgun dudakları yine titremeye başladı. Teşekkür ederim sana merhametli kardeşim dedi bana. Sana teşekkür ederim. Söylediklerini yapacağım. Fakat bana açıkladığın gizli işarete Yakup kanmazsa ne olacak? Akıl ver bana kardeşim. Bir kez daha yardım et bana. Bana senin adınla seslendiğinde ne yapayım? Benimle konuştuğunda nasıl sesimi çıkartmadan kalayım? Damat gelinle konuşmak istediğinde kendi sesimle cevap veremem ki. Ya gerdeğe girmeden anlarsa aldatıldığını? Ne yapayım kardeşim? Benimle konuşursa bana bir şey sorarsa nasıl cevap vereyim senin sesinle? Yardım et bana Rahel. Akıllı Rahel yardım et. Sonsuz merhameti olan Tanrı aşkı için. Ve Yüce Tanrım yine senin kutsal ismini andığı için. İçim doldu ateş gibi ışığınla. Yüreğimdeki tüm katılıklar, tüm kötülükler parçalandı. Yüreğim aydınlandı. Ablamın çaresizliğine açtı kendini gönlüm. Bir kez daha haykıran, acı içinde haykıran kalbimi görmezden geldim. Bir kez daha acılarımı ayaklarımın altında ezdim. Kalbimi bir kenara kaldırdığımda uyanmıştı yine merhametim. Ve hazırdım her türlü fedakarlığa. Yanıt verdim ona şöyle. Üzülme Lea, sevgili kardeşim, endişelenme. Çünkü merhametini esirgemeyen Tanrı adına gerdeğe girmeden önce Yakup'un seni tanımaması için elimden geleni yapacağım. Şöyle olacak. Babam yüzün kapalı seni ona teslim ederken ben gizlice Yakup'un çadırına gireceğim ve karanlıkta gerdek yatağınızın yanına çökeceğim. Yakup seninle konuştuğunda senin yerine ona ben cevap vereceğim. Böylece Yakup tüm şüphelerinden kurtulacak. Sana sarılacak ve bedenine tohumlarını koyacak. Fakat bunu çocukluğumuzdan beri birbirimize beslediğimiz sevgi nedeniyle yapacağım ve merhameti sonsuz olan Tanrı'yı andığın için. O Tanrı için yapacağım ki günü geldiğinde benim çocuklarım onu andığında o da benim çocuklarıma merhamet etsin. Tanrım, bunları söyledikten sonra Lea bana sarıldı ve beni dudaklarımdan öptü. Dizlerinin üzerine çökmüş Lea ayağa kalktığında bambaşka biriydi. Yenilenmişti sanki. Endişelerinden kurtulmuştu. Duanın gölgesinde Yakup'un karısı olmak üzere yanımdan ayrıldı. Bense verdiğim sözü yerine getirmek, hayatımın en acı görevini yapmak üzere gizlice Yakup'un çadırına girdim. Karanlıkta yatağının kenarına gizlendim. Kısa bir süre sonra ziller neşeyle çadıra giren evli çifte eşlik etti. Derken Yakup ve Lea çadırın girişine geldiler. Fakat Yakup çadırın kapısını açıp yüzü örtülü geline içeriye girme lütfunu vermeden önce bir süre tereddüt etti. Benim işaretimi bekliyordu. Tam o anda Lea ona tembih ettiğim gibi Yakup'u 3 kez alnından öptü. Ve Yakup işaretten memnun, ben sandığı Lea'yı sevgiyle kucaklayıp benim titreyen dudaklarımdan bir nefes uzaktaki gerdek yatağına götürdü. Fakat ona dokunmadan bir kez daha sordu. Kollarımla sardığım gerçekten de sen misin Rahel? Ve yüce Tanrım, her şeyi bilen Tanrım, benim için ne kadar zordu sen biliyorsun. Tırnağım etimden ayrılıyormuş gibi çıktı içimden sesim ve fısıldadım. Benim Yakup, kocam benim. Sesimi duyunca sakinleşti Yakup. Tüm tutkusu ve gücüyle Lea'ya sahip oldu. Bense, sen, her şeyi bilen yüce Tanrım, orağın çimleri kestiği gibi bakışları karanlığı delip geçen Tanrım, bense bir parmak kadar yakınındaydım onların. Yakup, ben sandığı Lea'yı, alev alev yanan kanıyla kendini Yakup'a veren Lea'yı sevdikçe, sarıp sarmaladıkça bedenim diri diri ateşte yanıyormuş gibi bir acı çekiyordum. Yüce Tanrım, hatırla, her yerde olan, her şeyi gören Tanrım, hatırla o geceyi. Ağrı içindeki dizlerim, paramparça olmuş yüreğimle onların yatağının dibine çökmüştüm. Hakkım olan, yaşamam yasak edilen duyguları 7 saat boyunca dinlemek, tanık olmak zorunda kaldığım geceyi hatırla. 7 saat, 7 sonsuzluk gibi gelmişti bana. Büzülmüş, nefesimi tutmuş, bir zamanlar Yakup'un senin meleğinle mücadele ettiği gibi ben de kendi çığlığımla mücadele etmiştim. O 7 saat bana Yakup'u beklediğim 7 yıldan 70 kat uzun geldi. Sürekli senin kutsal adını çağırmasaydım ve senin sonsuz sabrını düşünüp kendime güç vermeseydim, sabrımın sınandığı o geceye katlanamazdım. O gece yaptıklarımın, gösterdiğim sabrım yüce Tanrım, yeryüzünde övündüğüm yegane eylemdir. Çünkü o gece senin gibi sabırlı, senin gibi merhametliydim. Çünkü yüreğimin çaresizliği, çektiği acı yeryüzünde tüm insanlarınkinden daha fazlaydı. Ve yeryüzünde başka bir kadını o uğursuz gecede beni sınadığın gibi sınamış mısındır bilmiyorum. Ve yüce Tanrım, ben o geceye, tüm gecelerin gecesi olan o geceye sonuna kadar dayandım. Horozlar ötmeye başladığında Yakup'la Lea o büyük yorgunluğun ardından yataklarında uyuyorlarken bitkin bedenimi güçlükle ayağa kaldırdım. Koşarak kaçtım babamın evine, çünkü birazdan Yakup'u aldattığımız ortaya çıkacaktı. Çenem Yakup'un öfkesinden korktuğu için tir tir titriyordu. Çok geçmeden korktuğum başıma geldi. Baba evine henüz varmıştım ki aldatılan Yakup'un öfkesi bir boğa gibi kükremesini duydum. İçeriye daldı. Ellerinde balta vardı. Babam Lavan'ı öldürecekti. Babam Lavan, o ihtiyar insan, öfkeden kudurmuş Yakup'un sesini duyduğunda eli ayağına dolandı. Korkuyla yere yığıldı ve senin kutsal adını çağırdı. Ve yüce Tanrım, senin kutsal adını duyduğumda o kutsal cesaretimin verdiği güçle atıldım öne. Yakup'un öfkesi babama değil bana boşalsın diye. Yakup'un gözleri öfkenin kanını ateşlemişti ve beni, onu aldatanlara yardım eden beni görür görmez yüzüme bir yumruk indirdi. Ben yere yığıldım. Fakat yüce Tanrım, hiçbir şey demeden katlandım. Çünkü öfkesinde büyük bir aşk vardı biliyordum. Ve eğer o gün Yakup beni öldürseydi, çıldırmış gibi baltayı vurmak için bana kaldırmıştı çünkü. Tanrım, sonsuz huzuruna çıktığımda hiç şikayet etmezdim. Çünkü büyük bir acıyı göze alarak kandırmıştım onu. Ve onun bu öfkesinin aşkının büyüklüğünden kaynaklandığını biliyordum. Öfkeli Yakup, korkudan kendinden geçmiş beni ayaklarının dibinde kanlar içinde gördüğünde yarab merhamete geldi. Havaya kaldırdığı balta düştü ellerinden, eğildi, öptü dudaklarımdaki kanı. Ve sadece bana merhamet etmedi, babam Lavan'a da merhamet etti. Benim için affetti onu da ve kovmadı Lâ'yı çadırından. Babam 7 yıl sonra beni ona ikinci eş olarak verdi. O da bana çocuklar verdi. Göğsümdeki sütümle besledim. Senin sözlerinle büyüttüm onları. Çaresiz kaldıklarında senin kutsal adını çağırmalarını öğrettim onlara. Ve bugün çaresizlik içinde olan ben sesleniyorum sana merhameti sonsuz olan Tanrım. Bir tarihte Yakup'un yaptığı gibi indir öfkenin baltasını, dağıt öfkenin kara bulutlarını. Rahel nasıl merhamet ettiyse, sen de bir kez daha merhamet et yüce Tanrım. Sabret sen de benim sabrettiğim gibi bağışla kutsal şehrini. Esirge çocuklarını ve torunlarını, bağışla Kudüs'ü. Rahel'in sesi göğün yüzlerce katına ulaşmak istercesine gür çıkmıştı. Bu haykırıştan sonra yüreğindeki güç de tükenmişti. Dizlerinin üzerine çöktü. Sarsılan başını toprağa eğdi. Lüle lüle saçları siyah akan bir nehir gibi titreyen bedeninin üzerine döküldü. Böyle diz çöktü Rahel. Derin bir nefes aldı ve Tanrı'nın cevabını bekledi. Fakat Tanrı susuyordu. Yeryüzünde ve gökyüzünde ve hatta süzülen bulutlarda Tanrı'nın suskunluğundan daha korkunç bir şey yoktur. Tanrı sustuğunda zaman durur, ışıklar söner, gündüz geceden ayırt edilmez ve hem bu dünyada hem de öte dünyada yaratılışta olduğu gibi bir boşluk, bir sessizlik hakim olur. Hiçbir şey hareket etmez, hiçbir nehir akmaz, çiçekler açmaz, denizler bile dalgalanmaz Tanrı bir şey demedikçe. Hiçbir fani kulak sessizliğin bu uğultusuna dayanamaz. Hiçbir fani yürek bu korkunç boşluğa içinde sadece Tanrı'nın yaşayabileceği ve Tanrı sustukça hiçbir yaşamın varlık gösteremeyeceği bu boşluğa dayanamaz. Ve Rahel de, sabrı sonsuz olan Rahel de çaresizliğini haykırdıktan sonra Tanrı'nın böyle sonsuzca susmasına dayanamadı. Bir kez daha başını kaldırdı. Görünmeyene dikti bakışlarını, bir kez daha ellerini havaya kaldırdı. Ağzından çıkan sözler öfkesinin çıktığı alev gibi kırmızıydı. Beni duymadın mı? Her zaman her yerde olan Tanrım, beni duymadın mı? Her şeyi duyan Tanrım, yoksa cahil bir kulun olan ben mi açıklayayım sana? O vakit dinle inatçı Tanrım. Yakup, kız kardeşimin rahmine tohumlarını ektiğinde kıskanmıştım ben de. Tıpkı şimdi benim çocuklarım senin yerine başka tanrılara tütsü yaktığında senin kıskandığın gibi. Fakat güçsüz bir kadın olan ben bile öfkemin üstesinden gelmiştim. Senin için, merhametli olduğunu sandığım senin için merhamet etmiştim Lea'ya ve Yakup da bana merhamet etmişti. Şunu gör artık Tanrım, biz insanlar hepimiz yoksul ve fani kıskançlığın kötülüğünü yendik. Fakat sen, her şeyi yaratan ve her şeye son veren, her şeye kadir olan sen, her şeyin başı ve sonu olan sen, sınırsız güce sahip olan sen, bizlerin sadece birer damlası olduğumuz okyanus olan sen. Sen merhamet etmek istemiyor musun? Biliyorum, benim çocuklarımın halkı çok inatçıdır ve senin kutsal boyunduruğuna isyan ediyorlar. Fakat sen Tanrıysan, her şeyin efendisiysen, o zaman hoşgörünün onların kibrinden, merhametinin onların hatalarından daha büyük olması gerekmez mi? Bir insan meleklerin önünde seni utandırmamalı ve melekler şöyle dememeli. Bir zamanlar yeryüzünde bir kadın vardı, zayıf, ölümlü bir kadın, adı Rahel'di. Bu kadın öfkesini yendi. Fakat o, Tanrı, herkesin ve tüm kainatın efendisi ise öfkesinin hizmetkarı oldu. Hayır, Tanrım, bu olmamalı. Eğer merhametin sonsuz değilse sen de sonsuz olamazsın. O zaman sen de Tanrı değilsin. O zaman sen Gözyaşlarımdan yarattığım Tanrı değilsin. Kız kardeşimin korku dolu çığlıklarında sesini duyduğum Tanrı değilsin. O zaman sen yabancı bir Tanrısın. Öfkeli bir Tanrısın. Cezalandıran bir Tanrısın. Bir intikam Tanrısısın. Ve ben, Rahel, sadece sevenleri seven ve sadece merhamet edene hizmet eden ben, Rahel, o zaman seni meleklerinin önünde reddediyorum. Buradakiler istiyorlarsa eğilsinler önünde, istiyorlarsa seçilmiş kişilerin ve peygamberlerin eğilsinler önünde. Fakat bak ben, Rahel ana, ben eğilmiyorum önünde, dimdik duruyorum karşında ve hükmünü kabul etmiyorum. Çünkü sen benim çocuklarımla hesaplaşmadan önce ben hesaplaşmak istiyorum seninle ve seni itham ediyorum. Sözün Tanrım, doğanla çelişiyor ve öfke kusan ağzın aslında kendi kalbini yalanlıyor. O halde kendinle ağzından çıkan söz arasında bir denge kur. Gösterdiğin gibi öfkeliysen o zaman beni de at karanlığa, çocuklarımın yanına. Çünkü öfkeli bir Tanrı'yı görmek, yüzüne bakmak istemiyorum. Kıskançlığının öfkesi midemi bulandırıyor. Bak, fakat eğer baştan beri sevdiğim, buyruğuna göre yaşadığım Tanrıysan o zaman ortaya çık göreyim seni. Yüzüme bak, hoşgörünün ışığıyla, hoş gör çocuklarını da, merhamet et kutsal şehre. Rahel bu ağır sözlerini gökyüzüne doğru söyledikten sonra gücünü yine kaybetti. Dizlerinin üzerine çöktü, başını kaldırdı, yukarıdan gelecek sözü bekledi. Göz kapakları bir ölünün göz kapakları gibi kapandı. Fakat Rahel'in yakınındaki atalarının ataları ve peygamberler korkuyla yanından uzaklaştılar. Çünkü Tanrı ile hesaplaşan bu kafirin üzerine şimşek düşecek ve onu yok edecek sanıyorlardı. Korku dolu gözlerle göğe baktılar. Fakat bir işaret gelmedi gökyüzünden. Tanrı'nın çatılan kaşlarından korkan meleklerse korkularıyla başlarını kanatlarının altına saklamışlar, Tanrı'nın mutlak kudretini inkar eden bu atılgan kadına ürkek ürkek bakıyorlardı. Birdenbire Rahel'in yüzünden ışık saçıldı etrafa. Rahel'in alnı parlıyordu. Sanki ışık Rahel'in içinden çıkıyor, tenini aydınlatıyordu ve yanaklarından süzülen gözyaşları şafak vaktindeki çiğler gibi parlıyordu. O zaman melekler gördüler ki Tanrı tüm sevgisiyle Rahel'in yüzüne bakmıştı. Ve melekler şunu da fark ettiler. Tanrı sözünü inkar eden bu kadını sonsuz inancı ve sabırsızlığı nedeniyle kendisine kayıtsız şartsız itaat eden diğer kullarından daha çok seviyordu. Meleklerin korkusu kaybolmuştu. Yavaş yavaş başlarını kaldırdılar. Bir de ne görsünler? Tanrı'nın çevresine yine nur ve yücelik yayılmıştı. Ve gülümsemesi masmavi parlatıyordu sonsuz gökyüzünü. Tam o sırada keruvlar geldi kanat çırparak. Gümüşten ayaklarıyla fırladı rüzgar arkalarından bir ilahi gibi parlak gökyüzünde. Fakat Tanrı'nın yüzündeki ışık öyle sonsuz bir nura dönüştü ki gökyüzü daha fazla dayanamadı bu parlaklığa. Işık sardı her yeri. Meleklerin, ölülerin ve Tanrı'nın henüz yeryüzüne göndermediklerinin sesi kutsal bir ahenkle birleşti. Tek bir nefes gibi büyük bir şarkı oluşturdu. Fakat çok aşağılarda gökyüzündeki olaylara hep yabancı kalmış insanlar başlarının üzerinde olup bitenlerden habersizdiler. Kefenlerini giymiş, kara toprağa yüz sürüyorlardı. Tam o sırada birdenbire Mart rüzgarı kadar yumuşak bir şeyin başlarının üzerinden geçtiğini hissettiler. Başlarını kaldırıp baktıklarında şaşırdılar. Çünkü bulutların duvarları yarılmış, arasından muhteşem bir gökkuşağı gökyüzüne doğru çıkıyordu. Gözyaşları ise ışığın 7 tonundaki gökkuşağıyla anneleri Rahel'e gidiyordu. Üçüncü güvercinin hikayesi. Gökyüzünün kapakları kapandığında, sular çekildiğinde, atamız Nuh'un haber getirmesi için gemiden yolladığı birinci ve ikinci güvercinin hikayesi anlatılır zamanın başlangıcındaki kitapta. Ancak üçüncü güvercinin yolculuğunu ve kaderini anlatan var mıdır? Ağrı Dağı'nın zirvesine oturmuştu Nuh'un gemisi, içinde tufandan hayatlarını kurtardığı canlılarla. Geminin direğinden baktığında yalnızca büyük dalgalar ve sonsuza uzanan sular gören atamız Nuh, bulutların dağıldığı gökyüzünün altında bir yerlerde kara var mı diye haber getirmesi için birinci güvercini salmış. İlk güvercin kitapta anlatıldığına göre havalanıp kanat çırpmış. Doğuya uçmuş, batıya uçmuş fakat her yer sular altındaymış. Güvercin dinlenecek bir yer bulamamış. Kanatları da yavaş yavaş yorulmaya başlamış. Bu nedenle yeryüzündeki tek karaya, gemiye dönmüş. Nuh elini uzatıp onu içeriye alıncaya kadar da dağın zirvesindeki geminin etrafında kanat çırpıp durmuş. 7 gün beklemiş Nuh. Yağmur kesilince, sular çekilinceye kadar 7 gün beklemiş. Sonra ikinci güvercini almış haber getirmesi için. Onu da salmış. Güvercin sabah inerkenden uçup akşam geç saatlerde geri döndüğünde suların yeryüzünden çekildiğinin işareti olarak gagasında zeytin ağacından yeni kopartılmış bir yaprak taşıyormuş. Böylece Nuh ağaç tepelerinin suyun üstünde olduğunu ve imtihanı başardıklarını anlamış. 7 gün daha geçtikten sonra Nuh haber getirmesi için üçüncü güvercini salmış dünyaya. Fakat sabah uçan güvercin akşam geri dönmemiş. Nuh günlerce beklemiş fakat güvercin gelmemiş. O zaman Nuh karanın özgürlüğüne kavuştuğunu, suların çekildiğini anlamış. Güvercinden ise bir daha haber alamamış. İnsanlık da üçüncü güvercin hakkında hiçbir şey duymamış. Bugüne kadar da üçüncü güvercinin hikayesi hiç anlatılmamış. Üçüncü güvercinin yolculuğu ve kaderi şöyle gerçekleşmiş. Güvercin sabah erken saatlerde gemiden, içinde sıkışık hayvanların sabırsızlıktan homurdandığı, pençelerin toynakların itiştiği, vahşi bağırışların, tıslamaların, vızıldamaların olduğu kamaradan uçmuş. Sıkışık, dar bir yerden sonsuz gökyüzüne, karanlığın içinden aydınlığa uçmuş. Kanatlarını yağmurun tatlılaştırdığı, mis gibi kokan pırıl pırıl aydınlık havada çırparken, birden özgür olma hissi sarmış her yanını ve sonsuzluğun çekiciliği işlemiş içine. Çok aşağılarda sular pırıl pırıl parlıyor, ormanlar ıslak yosunlar gibi ışıldıyormuş. Çayırların üzerinden seher vaktinin beyaz bulutlarını andıran sis beyaz bir duman gibi yükseliyor, bitkilerin hoş kokuları çayırların kokusuna karışıyor, etrafa tatlı bir hava yayıyormuş. Metal gibi parıldayan gökyüzünün ışığı yeryüzüne yansıyor, dağların tepesinde yükselen güneş her yeri sonsuz tan kızılığına boyuyormuş. Bu nedenle kan kırmızısı gibi parlıyormuş deniz. Uyanan topraktan sıcak kanın buharı gibi dumanlar yükseliyormuş. Bu uyanışa tanık olmak muhteşem bir şeymiş ve üçüncü güvercin mutlu bakışlarla erguvan rengindeki dünyanın üzerinden alçaktan uçmuş. Karanın denizin üzerinden uçmuş. Kendini adeta rüyada gibi hissetmiş ve yavaş yavaş kendisi de kanat çırpan bir rüyaya dönüşmüş. Adeta Tanrı'nın kendisiymiş gibi tufandan kurtulan gökyüzünü ilk gören o olmuş. Gördükleri de uçsuz bucaksız ve sonsuzmuş. Nuh'u, geminin aksakallı ihtiyarını ise tamamen unutmuş. Kendisine verilen görevi, geri dönmesi gerektiğini de unutmuş. Çünkü artık dünyaymış memleketi, gökyüzü de yegane yuvası. Böylece uçmuş üçüncü güvercin, atamızın sadakatsiz elçisi bomboş dünya üzerinde mutluluğun fırtınasına, durup dinlenmek bilmeyen heyecanın rüzgarına kapılmış, kanatları yorgun düşüp tüyleri ağırlaşıncaya kadar uçmaya devam etmiş. Toprak adeta zorla onu kendisine doğru çekiyormuş. Yorgun kanatları o kadar ağırlaşmış ki neredeyse ağaçların nemli tepelerine değecek kadar alçaktan uçmuş. İkinci günün akşamında isimsiz, zamanın başlangıcında her şey isimsizmiş çünkü, bir ormanın derinliklerine inmiş. Dalların arasına saklanmış ve uzun yolculuğun yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışmış. Çalılar üzerini örtmüş, rüzgar ninni söylemiş. Gündüzleri dalların arası serinmiş, geceleri ise ormanın yuvası sıcakmış. Kısa bir süre sonra rüzgarlı gökyüzünü de, uzakların çekiciliğini de unutmuş. Yeşilliklerden oluşan yuvası onu içine almış, zaman akıp gitmiş. Yolunu şaşıran güvercinin kendine yuva olarak seçtiği orman, dünyamızdakilere benzer bir ormanmış. Fakat henüz içinde insanlar yokmuş ve bu yalnızlık içinde kendisini rüyadaymış gibi hissediyormuş. Karanlıkta gecenin yeşilinde yapmış yuvasını ve yıllar geçip gitmiş. Ölüm onu unutmuş çünkü tufandan önceki dünyayı gören her cinsten bir çift hayvan ölmezmiş. Hiçbir avcı da onları öldüremezmiş. Kimseye görünmeden yeryüzünün keşfedilmemiş yerlerine yuva yaparlarmış. Tıpkı bu güvercinin ormanın derinliklerine yuva yaptığı gibi. Bazen insanların varlığını da hissederlermiş. Bir silahın patlayıp ormanın yeşil duvarlarında yüzlerce parçaya ayrıldığını, oduncuların ağaç kestiklerini ve karanlıkta yankılanan seslerini, kıkırdayan aşık çiftlerin sarmaş dolaş ücra köşelere çekilmelerini, böğürtlen toplayan çocukların şarkılarını uzaktan ve hafif hafif duyarlarmış. Yaprakların içine gömülmüş, rüyalara dalmış üçüncü güvercinin de dünyanın bu seslerini ara ara duysa da onları korkmadan dinlemiş ve karanlığında kalmaya devam etmiş. Böyle günlerden birinde orman gürlemeye başlamış. Şimşekler çakıyor, yeryüzü orta yerinden yarılacak gibi oluyormuş. Havada siyah metal kütleler uçuşuyormuş. Düştükleri yerde toprak dehşetle yerinden fırlıyor, ağaçlar saman gibi kırılıyormuş. Rengarenk giysiler içindeki insanlar birbirlerine ölüm getiriyor, makineler ateş ve yangın saçıyormuş. Yeryüzünden çakan şimşek gökyüzüne fırlıyor, ardından gök gürlüyormuş. Sanki yeryüzü gökyüzüne çıkmak, gökyüzü de yeryüzüne düşmek istiyormuş. Güvercin rüyasından uyanmış. Etrafında yalnızca ölüm ve felaket olduğunu görmüş. Nasıl ki bir zamanlar dünyayı sular bastıysa, şimdi de ateş çemberi sarmış her yerini. Bu nedenle güvercin kanatlarını açmış, yerle bir olan ormandan başka bir memleket, barışın hüküm sürdüğü bir yer bulmak için uçmuş. Barışı bulmak için dünyanın üzerinde uçup durmuş. Fakat ne tarafa doğru uçtuysa sadece bu yıldırımları ve insanların şimşeklerini görmüş. Dünyanın her yerinde savaş varmış. Bir zamanlar sular altında kaldığı gibi kan ve ateş denizi altında kalmış yeryüzü. Tufan geri gelmiş. Güvercin dinleneceği bir yer bulmak için tüm ülkelerin üzerinden ve içinden uçmuş. Sonra Nuh'a geri dönmek, ona zeytin yaprağını götürüp müjdeyi vermek istemiş. Fakat o günlerde zeytin yaprağını da hiçbir yerde bulamamış. Felaket tufanı gittikçe daha da yükselmiş ve insanın üzerine çökmüş. Gitgide daha da yayılmış yangın. Ne yazık ki bugün bile hala dinlenecek bir yer bulamadı o güvercin. İnsanlık da barışı bulamadı hala. Fakat güvercin aradığını bulmadan evine dönmez. Bulamayınca da sonsuza kadar dinlenemez. Bugüne kadar hiç kimse görmedi onu. Barışı ararken yolunu kaybeden efsanevi güvercini. Fakat o hala başlarımızın üzerinde uçuyor. Korku içinde, kanatları yorgun. Bazen o da sadece geceleri korkuyla uykudan sıçradığımızda yukarıda havada bir hışırtı duyarız. Karanlıkta hızlı bir kovalamaca, kesik kesik bir uçuş, ümitsizce bir kaçış belki de. O güvercin kanatlarının üzerinde tüm karanlık düşüncelerimizi taşır, korkularında tüm dileklerimizi. Orada gökyüzüyle yeryüzü arasında ürkek ürkek süzülen yolunu kaybetmiş bu güvercin, bir zamanların sadakatsiz elçisi, insanlığın atası Nuh'a bizim yazgımızı bildirir. Ve tıpkı binlerce yıl öncesinde olduğu gibi dünya, birinin elini uzatıp imtihan yeterli demesini bekler, ısrarla ve sabırla. Ölümsüz kardeşin gözleri. Her eylemden kaçarak gerçekten özgür olunmaz eylemden. Bir dakika bile olsa özgür kalınmaz asla eylemden. Bhagavad Gita 3. şarkı. Eylem nedir? Eylemsizlik nedir? Bu bilgeleri de şaşırtan şeydir. Çünkü dikkat etmeli insan eyleme, dikkat etmeli yasak olan eyleme, dikkat etmeli eylemsizliğe de, derindir eylemin doğası. Bhagavad Gita 4. şarkı. Bu Virata'nın öyküsüdür. Halkının erdeminin 4 adıyla yücelttiği, ancak hükümdarların vakai namelerinde de bilgilerin kitaplarında da adı geçmeyen, insanların artık hatırlamadığı Virata'nın öyküsü. Henüz Yüce Buda dünyaya gelmeden ve müritlerini bilginin ışığıyla aydınlatmadan çok önce bir Vaga ülkesinde Kral Rajputa'nın yanında Virata adında bir soylu yaşardı. Şimşek kılıç derlerdi ona. Çünkü o bir savaşçıydı ve herkesten daha cesurdu. Attığı ok, fırlattığı mızrak hedefini asla şaşırmayan, kılıç tutan kolu şimşek gibi inen bir avcıydı. Alnı açık, yüzü aydınlıktı. Gözlerini hiçbir soru karşısında kaçırmazdı. Ellerini asla öfkeyle yumruk yapmaz, sesi asla öfkeli çıkmazdı. Kendisi büyük bir sadakatle krala, köleleri de ona saygıyla hizmet ederlerdi. Çünkü nehrin 5 kolunda ondan daha adil bir insan yoktu. İnananlar evinin önünden geçerken saygıyla eğilirlerdi. Çocuklar onu gördüklerinde gözlerinin içine bakıp gülümserlerdi. Günün birinde hizmet ettiği kralın başına bir felaket geldi. Ülkenin yarısından fazlasının idaresini verdiği karısının erkek kardeşi, ülkenin tamamına sahip olmak istedi ve bu nedenle kralın en iyi savaşçılarını hediyeler vererek kendi tarafına çekmeyi başardı. Rahipleri de binlerce yıldır Vivanga hükümdarlığının sembolü olan gölün kutsal balıkçıl kuşlarını kendisine getirmeleri konusunda ikna etti. Filleri ve balıkçılları savaş için hazırlayan kral düşmanı, dağlarda yaşayan ve kraldan hoşnut olmayan insanlardan bir ordu oluşturdu ve kente doğru yola çıktı. Kralsa sabahtan akşama kadar bakır gonga vurduruyor, fil dişinden yapılmış beyaz boruları çaldırıyordu. Geceleri kulelerde ateşler yakılıyor, tehlikede olduklarının anlaşılması için alevlerin içine öğütülmüş balık pulları atılıyor ve bunlar da yıldızların altında sarı sarı parlıyordu. Fakat pek az kişi koştu yardıma. Kutsal balıkçıl kuşlarının çalındığını duyan kumandanlar çok üzüldüler, cesaretlerini kaybettiler. Savaşçıların lideri, fillerin bakıcısı, ordunun en güvenilir kumandanları çoktan düşman safına geçmişti bile. Terk edilen kralın gözleri dostlarını aradıysa da boşunaydı. Çünkü kral sert bir hükümdardı, adalet konusunda da pek katıydı ve zalimce vergi toplardı. Güvendiği komutanların, tecrübeli savaşçıların hiçbiri yanında değildi. Sarayda yalnızca ne yapacağını bilmeyen çaresiz köleler ve hizmetkarlar kalmıştı. Böyle sıkıntılı bir durumdayken kralın aklına yardım borusu çalar çalmaz kendisinden sadakatini esirgemeyen Virata geldi. Kral hemen abonoz ağacından tahtirevanına binip Virata'nın evine gitti. Kralın geldiğini gören Virata onun basıp inebilmesi için yerlere kadar eğildi. Fakat kral yalvaran biri gibi Virata'nın kollarına yapıştı ve ordunun başına geçip düşmana karşı savaşması için ricada bulundu. Virata kralın önünde eğildi ve şöyle dedi. Dediğinizi yerine getireceğim efendim ve isyan ateşini hizmetkarlarınızın ayaklarının altında söndürmeden de geri dönmeyeceğim. Ve Virata topladı oğullarını, akrabalarını, kölelerini ve katıldı onlarla birlikte savaşmak için kralın sadık ordusuna. Bütün gün ormanın içinde yürüdükten sonra öbür kıyısında krala isyan eden ve sayıları kalabalık düşman askerlerinin konuşlandığı nehre geldiler. Sayılarının çokluğuna güvenen düşman askerleri o sırada köprü yapmak için ağaçları kesiyordu. Ertesi sabah erkenden akın akın köprüden geçip kana bulayacaklardı ülkeyi. Fakat Virata kaplan avı sırasında köprünün üst tarafında bir geçit keşfetmişti. Gece bastırdığında askerlerini teker teker sudan geçirdi ve geceliğin uyuyan düşmanın üzerine çöktü. Askerler ellerindeki meşaleleri sallayınca filler ve mandalar ürküp düşmanın üzerine saldırdı. Uyuyan düşman kaçışan hayvanların ayakları altında ezildi, çadırlar ateşe verildi. Virata ise kral düşmanının çadırına daldı. Daha kimse uyanmadan iki kişiyi kılıçtan geçirdi. Kılıcına davranan üçüncüyü de öldürdü. Dördüncü ve beşinciyi ise tek tek dövüşerek birini alnından diğerini çıplak göğsünden vurarak öldürdü. Bunlar gölgelerin arasındaki gölgeler yere serildikten sonra Tanrı'nın işareti olan beyaz balıkçıl kuşlarını almak isteyenleri engellemek için çadırın girişinde bekledi. Ancak düşmanlardan gelen olmadı çünkü korku içindeki düşman kaçışıyor, onların arkasından kralın sadık askerleri zafer çığlıkları atıyordu. Kısa bir süre sonra düşman iyice uzaklaştığında Virata rahatlamış olarak elinde kanlı kılıcı çadırın önünde bağdaş kurup oturdu ve askerlerinin azgın kovalamacalarından dönmesini bekledi. Fakat çok uzun sürmedi. Ormanın arkasında Tanrı'nın günü uyandı. Sabahın altın kızıllığında palmiyelerin aksi meşaleler gibi vuruyordu nehrin üzerine. Güneş doğudaki ateşli yara kanlı bir şekilde yükseliyordu. İşte o anda Virata ayağa kalktı, giysilerini çıkardı, ellerini başının üzerine kaldırdı ve nehre doğru yürüdü. Tanrı'nın parlayan gözleri önünde eğildi, dua etmeye başladı. Sonra kutsal arınma için nehrin kenarına diz çöktü ve ellerindeki kanı temizledi. Gün ışığı beyaz dalgalar halinde başına dokunduğunda yeniden kıyıya yaklaşıp kıyafetlerini giydi. Aydınlanmış yüzüyle gece yaşananları gündüz gözüyle değerlendirmek için çadıra geri döndü. Ölüler, kasılmış yüzlerinde ölüm korkusu, gözleri fal taşı gibi açık, iç organları deşilmiş halde yerde yatıyorlardı. Kral düşmanının alnı yarılmış, Birvaga ordularının eski başkumandanı diğer hainse göğsünden vurulmuştu. Virata ikisinin de gözlerini kapattı ve uykudayken öldürdüklerine bakmaya gitti. Onların da bedenlerinin bir kısmı hasırla örtülüydü. İkisinin de yüzü Virata'ya tamamen yabancıydı. Güneyden gelmiş kıvırcık saçlı kara tenli bu insanlar hainin köleleriydi. Son ölünün yüzünü çevirdiğinde ise Virata'nın gözleri karardı. Çünkü ayaklarının dibinde yatan bu kişi, hainin yardıma çağırdığı ve Virata'nın bilmeden elleriyle öldürdüğü bu kişi, Virata'nın ağabeyi, dağların prensi Belangur'du. Virata titriye titriye yerde bükülüp kalmış ağabeyinin üzerine eğildi. Kalbini dinledi fakat kalbi atmıyordu. Ölmüş adamın açık gözleri donuk donuk bakıyordu. Siyah göz bebekleri Virata'nın kalbini delip geçmişti. Virata güçlükle nefes almaya başladı. Kendisi de ölmüş gibi ölülerin arasına oturdu. Annesinin ilk göz ağrısının kendisini suçlayan donuk bakışlarını görmemek için başını çevirdi. Derken bağırış çağrışlar duyuldu. Düşmanların varını yoğunu yağmalayan askerler neşe içinde yırtıcı kuşlar gibi bağırışıyorlardı. Kral düşmanının askerleriyle birlikte ölmüş olduğunu, kutsal balıkçıl kuşlarının kurtarıldığını gördüklerinde sevinçten havalara uçtular. Dans edip eğlendiler. Onları fark etmemiş gibi öylece duran Virata'nın eteğinden öpmeye başladılar. Onu şimşek kılıç diye çağırıyor ve övüyorlardı. Gittikçe daha fazla asker geliyordu. Ganimetleri arabalara yüklediler. Ganimetler o kadar çoktu ki ağır yük altında tekerlekleri toprağa saplanan arabaları çekmesi için öküzleri dikenli tellerle kırbaçladılar. Kayıklar batma tehlikesi geçirdi. Bir haberci zaferi bir an önce krala iletmek için nehre atladı. Diğerleri ganimetin yanında kalıp zafer çığlıkları atmaya devam ettiler. Virata ise rüya görüyormuş gibi sessizce oturuyordu. Sadece bir kez yükseltti sesini, o da askerler ölülerin giysilerini soymaya kalktıklarında. İşte o zaman ayağa kalktı Virata. Askerlere ölülerin yakılması için odun toplamalarını ve odun yığınlarının üzerine cesetleri dizmelerini emretti. Böylece ölüler ruhları arınmış olarak dönüşüme girebileceklerdi. Bu hainlerin cesetlerinin ormandaki çakallar tarafından parçalanması gerektiğini, kemiklerinin de güneşin öfkesi karşısında un ufak olması gerektiğini düşünen askerleri, Virata'nın hainlere bu kadar iyi davranmasının sebebini anlayamadılar. Ama yine de emrini yerine getirdiler. Odunları yığıp cesetleri üzerine koydular. Virata odunları tutuşturdu. İçine güzel kokular ve sandal ağacı attı. Sonra başını çevirdi ve tüm odunlar yanıp kül oluncaya kadar hiç konuşmadı. Bu arada köleler, kral düşmanının adamlarının büyük bir gururla başladığı köprü inşaatını bitirmişlerdi. Köprüden önce başlarında pisang çiçeklerinden taçlar olan savaşçılar geçti. Sonra köleler ve at üzerinde soylular. Virata önce onların geçmesini istemişti. Çünkü onların söyledikleri şarkılar ve attıkları sevinç çığlıkları yüreğini dağılıyordu. Köprüden kendisi geçmeye başladığındaysa onlarla arasındaki mesafe iyice açılmıştı. Köprünün ortasına geldiğinde durdu. Akan suyun her iki yanına bakmaya başladı. Fakat önünden ve arkasından giden ve aradaki mesafeyi koruyan askerler şaşkınlıkla ona bakıyorlardı. Virata'nın kılıcı tutan elini gökyüzüne karşı sallıyormuş gibi havaya kaldırdığını, kolunu indirirken kabzayı tutan elinin gevşediğini ve kılıcın nehre düştüğünü gördüler. Kıyının iki yanından çıplak oğlanlar yanlışlıkla düştüğünü sandıkları kılıcı çıkartmak için nehre atladılar. Fakat Virata sertçe onlara geri gelmelerini işaret etti. Adamlarının şaşkın bakışları arasında hiç konuşmadan, hatta tek bir hareket bile yapmadan yoluna devam etti. Memleketlerine giden sarı toprak yoldan ilerlerken ağzından tek bir kelime çıkmadı. Bir vaganın akik taşından yapılmış şehir kapısının sivri kulelerinin çok uzağında beyaz bir toz bulutu gökyüzüne yükseldi. Toz bulutu yaklaşıyordu. Gelenler atlılar ve adamlarıydı. Ordunun yaklaştığını gördüklerinde doğumundan arınmış bedeninin alevlerle sarılacağı ölümüne kadar topukları toprağa değmemesi gereken kralın onları karşılamaya geldiğini anlayınca yola halı serdiler. Derken uzakta çok yaşlı bir filin üzerinde kral göründü. Etrafında kralın genç hizmetkarları vardı. Fil Ankusa'ya itaat ederek dizlerinin üzerine çöktü ve kral yere serilmiş halıya ayak bastı. Virata efendisinin önünde diz çökmek istedi fakat kral ona yaklaştı ve sarıldı. Bu alt sınıftan birini onurlandırmak demekti. Şimdiye kadar ne duyulmuş ne de kitaplarda yazılmış bir şeydi. Virata balıkçıl kuşlarını getirtti. Kuşlar beyaz kanatlarını çırptıklarında öyle sevinç çığlıkları koptu ki atlar şaha kalktı. Fil bakıcıları ankusalarla filleri sakinleştirmek zorunda kaldı. Kral zaferlerinin sembolü olan balıkçıl kuşlarını görünce Virata'ya bir kez daha sarıldı ve kölelerden birine işaret yaptı. Köle Rajputa'nın ilk kahramanına ait olan ve 4900 yıldır kraliyet hazinesi dairesinde bulunan, kabzası beyaz değerli taşlarla kaplı, gövdesinde bilgelerin ve hatta büyük tapınak rahiplerinin bile bilmediği kadar çok eski bir dilde, atalarının dilinde zafere dair gizemli sözlerin altın harflerle kazınmış olduğu kılıcı getirdi. Kral, kılıçların kılıcını alıp teşekkür nişanesi olarak Virata'ya uzattı ve onu savaşçılarının lideri, ordularının başkumandanı ilan etti. Fakat Virata yerlere kadar eğildi ve şunları söyledi. Merhametlilerin en yücesinden, hükümdarların en cömertinden bir şey dileyebilir miyim? Kral da aşağıya ona doğru bakıp şöyle dedi. Gözünü açıp kapatıncaya kadar gerçekleşecektir dileğin. Krallığımın yarısını da istesen dudaklarından tam dökülmeden senin olacaktır bilesin. Virata şöyle dedi. O zaman izin ver yüce kralım, yerinde kalsın bu kılıç. Çünkü bir daha asla elime kılıç almayacağım diye büyük yemin ettim. Çünkü ben abimi öldürdüm bugün. Aynı ananın rahminde olduğum, aynı ananın elinde yetiştirdiği, beraber oynadığım abimi. Şaşkınlıkla baktı kral. Sonra şöyle dedi. O halde kılıç olmadan savaşçıların başına geç ki bileyim güvende ülkem tüm düşmanlarından. Çünkü şimdiye dek hiçbir kahraman bu kadar iyi yönetmedi orduları azılı düşmana karşı. Gücün sembolü olarak kuşan benim kuşağımı. Al benim atımı. Al ki bilsinler senin en büyük savaşçım olduğunu. Fakat Virata bir kez daha yerlere kadar eğildi ve şöyle karşılık verdi. Görünmez olan bana bir işaret gönderdi ve yüreğim ne istediğini anladı. Ben abimi öldürdüm ve gördüm ki birini öldürmek aslında kardeşini öldürmek demektir. Ben savaşta ordularımızı yönetemem. Çünkü kılıç güç demektir. Güç de adaletin düşmanıdır. Öldürmek günahtır. Ve kim bu günaha ortak olursa o da katildir aslında. Fakat ben insanlara korku salmak istemiyorum. Bana gönderilen işareti inkar edip öldürmek günahına ortak olmaktansa bir dilencinin ekmeğine ortak olurum daha iyi. Sonsuz dönüşümün içinde kısadır insan hayatı. İzin ver, bundan sonra adil biri olarak yaşayayım. Kralın yüzü bir an gölgelendi. Biraz önceki sevinç çığlıkları yerini korkunun sessizliğine bırakmıştı. Çünkü ataların, onların atalarının zamanından beri hiçbir özgür kulu krala karşı gelmemiş, hiçbir soylu kralın verdiği armağanı reddetmemişti. Kral bakışlarını Virata'nın kurtardığı zaferin simgesi balıkçıl kuşlarına çevirdi. Derken yüzü birden aydınlandı ve şöyle dedi. Düşmanlarımın karşısında hep yiğit, cesur biri olarak gördüm seni ve krallığımdaki hizmetkarlarım arasında adildin hep. Madem ki savaşta yanımda olmayacaksın, o zaman başka bir yerde hizmet etmeni isterim bana. Suç nedir bildiğin ve suçu ölçüp tartabildiğin için yargıçlarımın başına geçmelisin ve sarayımın merdivenlerinde vermelisin hükmü. Vermelisin ki gerçek korunsun bu duvarlar arasında. Hak, hukuk ve adalet olsun topraklarımda. Virata kralın karşısında eğildi ve teşekkürünün işareti olarak onun dizlerine sarıldı. Kral ona yanındaki file binmesini emretti. İkisi birlikte insanların sevinç çığlıkları arasında 60 kuleli şehirde yan yana gittiler. O günden sonra Virata sarayın gölgesi altında pembe merdivenlerin tepesinde gün doğumundan gün batımına kadar kral adına adalet dağıtmaya başladı. Fakat karar vermeden önce iyice düşünür, her şeyi hassas bir terazide tartar gibi hesaplardı. Bakışlarıyla suçlunun içini görür, sorgularıyla tıpkı bir porsuğun toprağa kazması gibi suçlunun ruhunun derinliklerini didik didik ederdi. Verdiği hükümler sertti, katıydı, ancak kararı aynı gün vermezdi. Kararı açıklamadan önce hep bir gün beklerdi. Ev halkı onun üst kata çıkıp kimseyle konuşmadan tek başına günün ilk ışıkları vuruncaya kadar saatlerce huzursuzca gidip geldiğini, verdiği kararın adil olup olmadığını düşünüp tarttığını duyardı. Hükmünü açıklamadan önce ellerini ve alnını suyla yıkardı ki kararı tutkusunun ateşinden daha yüksek olsun. Kararını açıkladıktan sonra suçluya dönüp adil bulup bulmadığını sorardı. Çok nadiren kararına itiraz eden olurdu. Genellikle hükmü duyan suçlu, sessizce oturduğu yerin basamağını öper, başını eğer, verilen cezaya Tanrı'nın ağzından çıkmış bir hükümmüş gibi boyun eğerdi. Virata hiçbir zaman ölüm kararı vermedi. En azılı suçlular için verdiği kararlarda bile kendisini uyaranlara aldırmadı. Çünkü Virata kan dökmekten çekinirdi. Bir zamanlar cellatların öldüreceği kurbanlarının başını kenarına dayadığı, ölenlerin kanlarıyla taşları simsiyah olan Rajputa'nın atalarının atasının yaptırdığı yuvarlak çeşme yıllar içinde yağan yağmur sularıyla bembeyaz olmuştu. Ve şimdi artık ülkede bu tür idamlar yapılmıyordu. Virata suçluları kayaların içine oyulmuş zindanlara ya da bahçe duvarlarının inşaatında kullanacak kayaları kırmak için dağlara ya da fillerle birlikte çarklarını döndürmeleri için nehrin kıyısındaki pirinç değirmenlerine gönderiyordu. Virata yaşama saygı duyuyordu. İnsanlar da ona. Çünkü kararlarında asla bir hata olmazdı. Sorularında bir umursamazlık, bir ihmalkarlık görülmez, konuşurken sözlerinde öfke sezilmezdi. Memleketin dört bir yanından mandaların çektiği arabalarında çiftçiler, köylüler gelir, anlaşmazlıklarının çözülmesi için ona başvururlardı. Rahipler onu dinler, kral tavsiyelerine önem verirdi. Şöhreti tıpkı bambu ağacı gibi hızla büyüdü ve insanlar onun adının bir zamanlar şimşek kılıç olduğunu unuttular ve onu tüm Rajputa'da adalet pınarı diye çağırmaya başladılar. Virata'nın sarayın avlusunun basamaklarında adaleti dağıtmasının 6. yılında kayalıklarda yaşayan ve başka tanrılara tapan vahşi Kazan kabilesinden bir grup, beraberlerinde getirdikleri bir genç hakkında şikayetçi oldu. Delikanlının ayakları günlerce çıplak ayakla yürüdüğü için kan içindeydi. Güçlü kolları kimseye zarar vermesin diye 4 kat zincire vurulmuştu. Çatık kaşlarının altından öfkeyle bakan gözlerinden bunu yapacağı anlaşılıyordu. Adamlar bağlı genci merdivenlere getirdiler ve hakimin karşısında diz çöktürdüler. Sonra kendileri de diz çöküp şikayetlerini dile getirdiler. Virata şaşkınlık içinde gelen yabancılara baktı. ''Sizler kimsiniz kardeşlerim? Uzaklardan gelen ve karşıma getirdiğiniz zincire vurulmuş bu genç kim?'' İçlerindeki en yaşlısı eğilip şöyle dedi. ''Çobanız bizler efendimiz. Ülkenin doğusunda barış içinde yaşarız. Fakat bu kişi kötü bir kabilenin en kötü üyesidir. Bir canavardır. Elindeki parmaklardan daha çoktur öldürdüğü insan sayısı. Köyümüzden bir adam vermedi kızını buna eş olarak. Çünkü dinsizdir bunlar. Köpek eti yerler, inekleri öldürürler. Adam kızını vadiden bir tüccara verdi.'' Öfkeden kuduran bu genç bir haydut gibi saldırdı sürümüze. Kızın babasını ve 3 oğlunu katletti bir gecede ve ne zaman o köyden bir adam dağların eteklerinde sürüsünü otlatmaya gitse bu kafir öldürdü onu da hemen oracıkta. Bizim köyümüzden 11 adamı katletti bu. Sonunda hepimiz bir araya gelip karar verdik. Onu vahşi bir hayvan gibi avlamaya ve getirdik tüm yargıçların en adilinin önüne. Kurtarsın bizi ve memleketimizi bu canavardan diye. Virata başını kaldırıp zincire vurulmuş gencin yüzüne baktı. Bu anlatılanlar doğru mu? Sen kimsin, kral mısın? Ben Virata'yım, kralın ve adaletin bir hizmetkarıyım. Suçlunun cezasını verir, gerçeği yanlıştan ayırırım. Zincire vurulu genç sustu uzun süre. Sonra sert bakışlarını çevirdi Virata'ya. Neyin gerçek neyin yanlış olduğunu öyle uzaktan insanların sana anlattıklarına bakarak nasıl bilebilirsin ki? Onların suçlamalarına karşı kendini müdafaa et ki ben de gerçeği ortaya çıkartayım. Zincire vurulu genç aşağılarcasına kaldırdı kaşlarını. Onlarla tartışmayacağım. Öfke nöbeti tüm benliğimi sardığında ellerimin neler yaptığını ben bile bilmezken ne yaptığımı sen nereden bileceksin? Bir kadını para karşılığında satan adama hak ettiğini verdim. Onun çocuklarına da hizmetkarlarına da hak ettiklerini verdim. İstedikleri kadar şikayetçi olsunlar benden. Onların söylediklerinin de senin vereceğin hükmünün de benim için bir kıymeti yok. Dik başlı gencin adil yargıcı aşağıladığını duyan diğerleri öfke kasırgasına tutuldular. Bir mahkeme görevlisi gence vurmak için dikenli değneğini kaldırdı. Fakat Virata sakinleşmelerini işaret etti ve sorularını sormaya devam etti. Davacıların cevabını dinledikten sonra bu kez aynı soruyu zincire vurulu gence sordu. Ancak genç dişlerini kenetledi, kötü kötü güldü ve bir kez daha konuştu. Başkalarının anlattıklarından nasıl anlayabilirsin gerçeği? Virata sorgulamasını tamamladığında güneş tam tepedeydi, öğlen olmuştu. Ayağa kalktı. Her zaman yaptığı gibi önce evine gidecek, hükmünü ertesi gün açıklayacaktı. Fakat davacılar ellerini kaldırıp, ''Efendimiz huzurunuza gelinceye kadar 7 gün yol yürüdük, dönüşümüz de 7 gün sürecek. Yarına kadar bekleyemeyiz, sığırlarımız susuzluktan ölür, tarlalarımız sürülmeyi bekler, yalvarıyoruz sana efendimiz, hükmünü bugün ver.'' dediler. Bunun üzerine Virata basamaklara oturdu ve düşünmeye başladı. Başında ağır bir yük taşıyormuş gibi gergindi yüzü. Çünkü şimdiye kadar merhamet dilemeyen ve kendini savunmayan biri hakkında hüküm verdiği hiç olmamıştı. Uzun süre düşündü. Saatler ilerledikçe kafasının içindeki gölgeler de büyüdü. Sonra çeşmeye gitti, ellerini ve yüzünü soğuk suyla yıkadı ki vereceği hüküm tutkusunun ateşinden özgür olsun. Ve şöyle dedi. Açıklayacağım hüküm adil olsun. Cinayet suçu işledi bu adam. 11 insanın canını aldı, sıcak bedenlerinden ve gönderdi onları dönüşümün dünyasına. Her insan bir yıl kapalı kalır olgunlaşırken ana rahminde. Bu nedenle öldürdüğü her can için bir yıl toprağın karanlığında kapalı kalacaktır bu kişide. 11 insanın bedeninden döktüğü kan için yılda 11 kez kırbaçlanacaktır o da. Bedeninden kan fışkırıncaya kadar böylece ödeyecektir kurbanlarının sayısı kadar günahının bedelini. Fakat hayatı alınmayacaktır elinden. Çünkü Tanrı'nın bahşettiği hayata kimsenin el sürmeye gücü yetmez. Birileri istediği için değil, böyle olması gerektiği için verdiğim hüküm adil olsun. Ve Virata yine basamaklara oturdu. Davacılar saygılarının göstergesi olarak merdivenleri öptüler. Zincire vurulu genç ise kendisine soran gözlerle yaklaşan yargıcın bakışlarına karanlık bir şekilde dikti gözlerini. O zaman Virata şöyle dedi. Verdiğim cezayı hafifletmem için merhamet dilemeni, senden şikayetçi olanlara karşı kendini savunmanı istedim. Ancak sen ağzını açmadın. Hükmümde bir yanlışlık varsa öte dünyada benden değil suskunluğundan hesap soracaksın. Ben sana merhamet göstermek istedim. Zincire vurulu genç haykırdı. Senin merhametini istemiyorum. Bir çırpıda elimden aldığın hayatıma karşı göstereceğin merhametinin ne önemi var? Senin canını almıyorum ama. Ama hayatımı alıyorsun. Hem de bunların vahşi dedikleri kabilenin reisinden daha gaddarca alıyorsun. Beni niçin öldürmüyorsun? Ben öldürdüm. Adamın karşısına geçip öldürdüm. Fakat sen bir leş gibi toprağın karanlığına gömeceksin beni. Yıllar geçtikçe çürüyeyim diye. Çünkü sen korkaksın. Yüreğin kan görmeye dayanamaz. İç organların bile korkaktır senin. Yasaların keyfi hükmün için azaptır. Öldür beni. Çünkü ben öldürdüm. Sana adil bir ceza verdim. Adil mi? Adaleti neyle ölçüyorsun sen ey yargıç? Kim seni kırbaçladı ki kırbaçlanmanın ne olduğunu bilesin? Nasıl oluyor da toprak altında geçireceğim yılları gün ışığında geçirecekmişim gibi parmaklarınla sayabiliyorsun? Sen hiç zindana atıldın mı? Ömrümün kaç baharını benden aldığını biliyor musun? Hiçbir şey bilmiyorsun sen. Adil bir insan değilsin sen. Çünkü ancak darbe yiyen bilir onun ne olduğunu. Darbeyi vuran değil. Sadece acı çeken bilir acının ne olduğunu. Kibrin yalnızca suçluları cezalandırmayı biliyor. Oysa sensin en büyük suçlu. Çünkü ben öfkeliyken aldım insanların canını. Tutkunun esiriyken işledim cinayet. Oysa sen soğukkanlılıkla alıyorsun hayatımı benden. Ellerinin tartmadığı, dehşetini hiç bilmediğin bir ölçüye dayanarak. Adaletin basamaklarından in aşağı ey yargıç. Yaşayan insanların hayatını bitirme sözlerindeki ölümle. Nefret çığlıkları döküldü dudaklarından gencin. Soldu yüzü. Diğerleri öfkeyle saldırmak istedi ona. Fakat yargıç bir kez daha durdurdu onları. Vahşi gence döndü ve şöyle dedi. Burada ağzımdan çıkan hükmü değiştiremem. Dilerim adil bir hükümdür bu verdiğim. Virata bunları söyledikten sonra oradan ayrılırken zincirlerinden kurtulmak isteyen genci zor zapt ettiler. Fakat yargıç durdu ve geri dönüp gence baktı. Gencin gözlerinin kral düşmanının çadırında kendi elleriyle öldürdüğü abinin gözlerine benzediğini görünce yüreğinin içine kadar ürperdi. O akşam Virata hiç kimseyle tek kelime konuşmadı. Yabancı gencin bakışları ateşten bir ok gibi saplanmıştı yüreğine. Ev halkı onun yukarıda bütün gece sabahın ilk ışıkları palmiyelerin arasından çıkıncaya kadar bir aşağı bir yukarı gidip geldiğini duydu. Tapınağın kutsal gölünde yıkandı Virata ve yüzünü doğuya dönüp dua etti. Sonra yine evine döndü. Sarı tören elbisesini giydi, soru sormayan ve şaşkınlık içinde törene hazırlanışını seyreden ev halkını selamladı. Sonra günün her saatinde ziyaret edebileceği kralın sarayına gitti. Virata kralın önünde eğildi ve elbisesinin bir kenarına dokundu. Bu ondan bir şey rica etmek istediğinin göstergesiydi. Kral ona dostça baktı ve şöyle dedi. Dileğin giysime dokundu. Dile gelmeden gerçekleşeceğini bil Virata. Beni yargıçlarınızın başı yaptınız. 7 yıl boyunca sizin adınıza adalet dağıttım. Ancak adil davranabildim mi bilmiyorum. Bana bir ay zaman verin. Hakikate giden yolu bulayım, izin verin. Ne yapacağımı size ve başkalarına söylemeyeyim. Haksızlık yapmadan yerine getirmek isterim işimi. Günah işlemeden sürdürmek isterim hayatımı. Kral şaşırdı. Krallığım adaletten yoksun kalacak bu süre zarfında. Fakat sormayacağım sana gitmek istediğin yolu. Dilerim hakikate götürür gittiğin yol seni. Virata şükranının simgesi olarak tahtın eşiğini öptü, kralın karşısında tekrar eğildi ve oradan ayrıldı. Hava kararmadan Virata evine vardı. Karısını ve çocuklarını yanına çağırdı. Bir ay boyunca beni göremeyeceksiniz. Vedalaşın benimle ve sormayın hiçbir şey bana. Ürkek ürkek baktı karısı ona. İnançla baktı oğulları da. Hepsinin önünde teker teker eğildi ve her birini iki kaşının arasından öptü. Şimdi odalarınıza dönün, kapınızı kilitleyin. Ben kapıdan çıkıp arkamı döndükten sonra hiç kimse nereye gittiğime bakmayacak. Ay kendini yenilemeden de sormayın beni hiç kimseye. Hepsi dönüp sessizce odasına çekildi. Virata tören elbisesini çıkarttı, koyu renk bir elbise giydi. Bin suretli tanrının resimleri önünde dua etti. Palmiye yapraklarının üzerine bir şeyler yazdı ve sonra mektubu rulo haline getirdi. Karanlık bastırdığında sessizce evinden çıktı. Şehre varmadan önce dibinde maden ocaklarının ve hapishanelerin olduğu kayalıklara geldi. Uykudan uyanıp gelinceye ve kim o diye soruncaya kadar zindancının kapısını çaldı. Virata'yım ben başyargıç. Dün getirilen mahkumu görmeye geldim. En alttaki zindandadır o efendimiz. Karanlığın derinliklerindedir. Sizi onun yanına götüreyim mi? Ben burayı biliyorum. Bana anahtarları ver ve dinlenmene bak sen. Yarın anahtarları kapının önünde bulacaksın. Beni burada gördüğünü de kimseye söyleme. Zindancı yargıcın önünde eğildi. Ona anahtarlarla bir meşale verdi. Virata çekilmesini işaret edince yatağına geri döndü. Virata ise karanlıkların içinde oyulmuş bakır kapıyı açıp zindanın derinliklerine indi. 100 yıl önce Rajputa kralları mahkumlarını bu kayalıkların içlerine kapatmaya başlamıştı. Ve buraya kapatılan her mahkum her gün bu soğuk taşın içinde kendisinden sonra gelecek mahkum için yeni bir hücre açmaya başlamıştı. Virata kapıyı kapatmadan önce son bir kez gökyüzüne ve ışıl ışıl parlayan bembeyaz yıldızlara baktı. Sonra kapıyı kapattı ve meşalesinin ışığının karanlıkta avını arayan bir hayvan gibi üzerine atladığı rutubetli bir karanlık karşıladı onu. Henüz rüzgarın ağaçlardaki yumuşak hışırtısı ve maymunların kulak tırmalayıcı çığlıkları duyuluyordu. Bir kat indiğinde bunlar uzaklardan gelen bir inleme gibi gelmeye başladı kulağına. Onun altındaki katsa denizin aynasının altı gibi sessiz, hareketsiz ve soğuktu. Taşlardan yeryüzündeki toprağın kokusu değil, yalnızca nem esiyordu. Aşağı indikçe sessizliğin donukluğunda ayak sesleri daha sert yankılanıyordu. 5 kat altta en yüksek palmiyeler nasıl gökyüzüne yükseliyorsa mahkumun hücresi de o kadar derindeydi. Virata hücreye girdi ve elindeki meşaleyi üzerine ışık düşene kadar hiç hareket etmeyen mahkuma doğru yöneltti. Bir zincir şıkırtısı duydu. Virata mahkumun üzerine eğildi. Tanıdın mı beni? Elbette tanıdım seni. Sen yazgımın üzerine oturtulan ve onu ayaklarının altında ezen efendisin. Ben hiç kimsenin efendisi değilim. Ben yalnızca kralın ve adaletin bir hizmetkarıyım. Şimdi de buraya adalete hizmet etmek için geldim. Mahkum başını kaldırıp bakışlarını yargıcın yüzüne dikti. Benden ne istiyorsun? Virata uzun süre sustu. Sonra şöyle dedi. Verdiğim hükmümle senin canını yaktım. Fakat sen de söylediklerinle benim canımı yaktın. Verdiğim hükmün adil olup olmadığını bilmiyorum. Fakat senin sözlerinde bir doğruluk payı vardır. İnsan bilmediği bir şeyle ölçmemeli. Ben cahildim ve şimdi öğrenmek istiyorum. Şimdiye kadar yüzlerce insanı gönderdim bu gece gibi karanlığın içine. Birçoğuna pek fenalık ettim ne yaptığımı bilmeden. Şimdi ise adil olabilmek için bilmek, öğrenmek istiyorum. Ve dönüşümden sonraki hayatıma suçsuz gitmek istiyorum. Mahkum dik dik ona bakmaya devam ediyordu. Zincirler hafifçe şakırdadı. ''Sana neyi reva gördüğümü bilmek istiyorum. Kırbacın acısını kendi bedenimde, zincire vurulmanın ne demek olduğunu kendi ruhumda hissetmek istiyorum. Bir ay boyunca senin yerine geçmek ve bu şekilde sana karşı nasıl bir günah işlediğimi öğrenmek istiyorum. Sonra bu hükmün gücünün ve ne kadar ağır olduğunun bilincinde yeniden vereceğim kararımı. Sen bu süre zarfında özgür olacaksın. Geri döneceğine söz vermen şartıyla seni ışığa çıkaracak anahtarları vereceğim ve sen bir ay özgür yaşayacaksın. Bu derinliklerin karanlığından gereken şeyi ışık öğretecek bana.'' Mahkum adeta taş kesilmişti. Zincirler hiç şakırdamıyordu artık. ''Kimsenin yaptığını yanına bırakmayan acımasız intikam tanrıçası adına bu bir ay boyunca kimseye bir şey söylemeyeceğine yemin et. Yemin et ki vereyim sana anahtarları ve kendi giysilerimi. Anahtarı zindancının evine bırak, sonra özgürsün. Fakat bin suretli tanrının önünde ettiğin yeminle bağlandın. Ay dönüşümü tamamlandığında bu yazıyı krala götüreceksin ki ben de buradan çıkabileyim. Tekrar adaleti sağlayayım. Bin suretli tanrının önünde yemin eder misin bunu yapacağına?'' ''Yemin ederim.'' Yerin derinliklerinden geliyormuş gibi çıkmıştı bu sözler mahkumun dudaklarında. Virata adamın zincirlerini çözdü ve kendi giysilerini çıkardı. ''Al, giy bu elbiseyi, kendi elbiseni de bana ver ve kapat yüzünü. Kapat ki zindancılardan biri tanımasın seni. Ve al eline tıraş bıçağını, kes saçımı ve sakalımı. Tanımasın beni de hiç kimse burada.'' Mahkum tıraş bıçağını aldı ama elleri tir tir titriyordu. Fakat Virata'nın heybetli bakışları karşısında söyleneni yaptı. Uzun süre sustu. Sonra Virata'nın ayaklarına kapandı ve hıçkıra hıçkıra şunları söyledi. ''Efendimiz, benim yerime acı çekmenize izin veremem. Ben insan öldürdüm, kan döktüm. Bu yakıcı ellerimle yaptım. Hükmün adildi senin.'' ''Bunu şimdi sen de bilemezsin, ben de. Fakat çok yakında aydınlanacağım bu konuda. Şimdi git. Yemin ettiğin gibi ay dönüşümünü tamamladığında beni buradan kurtartması için kralın huzuruna çık. O zamana kadar öğrenmiş olacağım ben de eylemlerimin sonuçlarını ve verdiğim hükümler adil olacak sonsuza kadar. Hadi git şimdi.'' Mahkum eğildi ve yeri öptü. Kapı ağır ağır kapandı karanlığa. Bir kez daha aydınlattı meşalenin ışığı duvarları derken çöktü gece saatlerin üstüne. Ertesi sabah kimsenin tanımadığı Virata kentin girişindeki bir alana götürülüp orada kırbaçlandı. Kırbaç çıplak sırtına ilk indiğinde yerinden fırladı. Acıyla bağırdı Virata. Sonra dişlerini sıktı. 70. kez sırtına indiğinde artık kendinde değildi. Ölmüş bir hayvan gibi sürükleyerek götürdüler onu. Hücresinde yerde seriliyken kendine geldi. Sırtı kızgın ateşin üzerinde yatıyormuş gibi yanıyordu. Fakat alnı serindi. Nefes aldıkça yabani otların kokusunu içine çekiyordu. Saçlarının üzerinde bir el hissetti ve sanki bu el acısını dindirmeye çalışıyordu. Yavaşça gözlerini araladı. Zindancının karısı yanında oturuyor, endişeyle alnındaki terleri siliyordu. Gözlerini tamamen açtığında kadının bakışlarında merhamet ışığının parladığını gördü. Kendi bedeninde yanan bu ateş sayesinde tüm acıların anlamının iyiliğinin lütfunda olduğunu anladı. Sessizce gülümsedi kadına ve unuttu tüm acılarını. Ancak ikinci gün kalkabildi ayağa ve soğuk zindanını el yordamıyla yokladı. Attığı her adımda yeni bir dünyanın oluştuğunu hissetti. Üçüncü gün yaraları kabuk bağladı. Bilinci ve gücü geri gelmişti. Orada öyle sessizce oturuyor, duvardan düşen damlalardan anlıyordu geçen saatleri. Büyük bir sessizlik küçük zamanlara bölünmüştü. Sessiz sessiz güne ve geceye dönüşen zamanlara, tıpkı binlerce günlük ömrün erkekliğe ve yaşlılığa dönüşü gibi. Hiç kimse konuşmuyordu onunla, karanlık kanına, iliğine işlemişti. Öte yandan içinin sakin pınarından rengarenk anılar yükseliyor, azar azar tüm yaşamının ayna gibi yansıdığı durgun gölün içine dökülüyordu. Farklı zamanlarda yaşadığı her şey o gölün içine koştu ve hiç dalgalanmadan pırıl pırıl bir netlikte tuttu arınmış resmi yüreğinde. Hareket etmeksizin yansıyan dünyasına bakarken hiç olmadığı kadar saf ve berraktı duyguları. Her geçen gün Virata'nın gözleri karanlığa daha da alıştı. Karanlığın içinden bir şeylerin belirginleştiğini hissetti. Ne olduğunu ayırt edebildi. İç dünyası da huzur bulmuştu. Etrafındaki şekillere bakarken sakinleşti. Hafızası dönüşümün biçimleriyle oynuyordu. Tıpkı zincire vurulmuş bir mahkumun zindandaki küçük taşları eline alıp onlarla oynaması gibi. Sonra kendi içine daldı, kayboldu. Büyülenmiş gibi hareketsizdi. Karanlıkta kendi varlığının aldığı biçimlerden habersizdi. Bin suretli Tanrı'nın gücünü daha da şiddetli hissetti. Ruhu sürekli şekilden şekle girdi. İradesinin köleliğinden kendisini kurtardı. Canlı da ölü, ölü de canlı gibiydi. Yazgısının tüm korkuları fani bedeninden kurtulmanın yumuşak zevki içinde kayboldu. Geçen her saatle birlikte karanlığın daha derinliklerine, yeryüzünün taşlarına ve siyah köklerine karışıyormuş gibi hissetti. Sanki toprakta yeni tohumlara gebeydi ya da bir bitkiden gövdesini dışarı çıkartmaya çalışan bir solucandı ya da varlığından habersiz, mutlu, sakin bir şekilde dinlenen bir kayaydı yalnızca. Virata 18 gece boyunca iradesinden kurtulmuş, yaşamın dertlerinden özgür, kendisini tanrısal gizeme adamanın keyfini çıkarttı. Kefaretini ödemek için yaptığı şey en büyük mutluluğuydu. İçinde hissettiği günah ve bahtsızlıksa artık düşlerinde, zihninin labirentinde kalmış gibiydi. Fakat 19. gece sıçrayarak uyandı. Fani bir düşünce karıştırmıştı aklını. Kor bir iğne gibi beynini oyuyordu adeta. Korkuyla sarsıldı bedeni, bir ağacın yaprakları gibi titredi parmakları. Korkutan o düşünce şuydu: ya mahkum yeminine sadık kalmaz ve onu unutursa, o zaman binlerce ve binlerce gün burada kalacaktı. Eti kemiğinden ayrılana, dili bu suskunluk içinde kas katı kesilene kadar burada kalacaktı. Bir kez daha fırlamıştı yaşama iradesi bir panter gibi bedeninden ve parçalamıştı kılıfını. Zaman aktı ruhuna ve insanın karmaşası olan korku ve umutta. Artık sonsuz yaşamın bin suretli tanrısını düşünemiyordu. Kendisini düşünüyordu yalnızca. Gözleri ışığa aç kalmıştı. Sert taşlara oturduğu ayakları açılmak, sıçramak, koşmak istiyordu. Karısını, oğullarını, evini, sahip olduğu her şeyi düşünüyor, tüm duyularıyla içebildiği, kanının sıcaklığıyla hissedebildiği dünyanın o yakıcı faniliğini özlediğini hissediyordu. Hatırlamaya başladığı o ana kadar, kara ve her şeyi yansıtan bir göl gibi ayaklarının dibinde sessizce yatan zaman düşüncelerine karışmıştı. Bir nehir, bir akıntı gibi Virata'ya doğru fakat ona karşı akıyordu. Virata, zamanın kendisini sürüklemesini, akıntıya kapılan bir ağaç gibi bir türlü gelmek bilmeyen özgürlük saatine ulaştırmasını istiyordu. Fakat zaman ona karşı akıyordu. Akıntıya kapılan çaresiz bir yüzücü gibi zamana karşı nefes nefese mücadele veriyordu. Sanki duvardan damlayan sular damlamakta tereddüt ediyor, yere düşünceye kadar olan zaman gitgide uzuyordu. Artık hücresinde daha fazla kalmaya dayanamıyordu. Saldığı mahkumun onu burada unutacağı ve bu sessizliğin, bu suskunluğun içinde çürüyeceği düşüncesiyle deli oluyor, dört duvarın içinde oradan oraya koşuyordu. Sessizlik adeta boğuyordu onu, taşlara bağırdı, küfretti, kendine, tanrılara, krala sövdü. Tırnaklarını kan içinde kalıncaya kadar kendisiyle alay eden kayalara geçirdi, başını düşüp bayılıncaya kadar kapıya vurdu. Kendine geldiğinde kudurmuş sıçan gibi yine dört duvar arasında koşturmaya başladı. Zindana gelişinin 18. gününden ayın dolunay olmasına kadar geçen süre içinde Virata dehşetin dünyasında yaşadı. Yemekten içmekten tamamen kesildi. Çünkü korku bedenini esir almıştı. Artık düşünemiyordu. Sadece dudakları aşağıya düşen damlaları sayıyordu. Böylece sonsuz zamanı, geçen günleri hesaplamaya çalışıyordu. Bu düşünceler içindeyken zonklayan şakaklarındaki saçlarının ağardığının farkında bile değildi. Fakat 30. gün kapının önünde gürültüler duydu. Hemen hücrenin bir köşesine çekildi. Sonra ayak sesleri kesildi, kapı açıldı. İçeriye ışık girdi ve karanlığın içine gömülmüş Virata'nın önünde kral durdu. Sevgiyle ona sarıldı ve şöyle dedi. Yaptığın şeyi duydum. Atalarımızın kitaplarında anlatılanlardan bile çok daha büyük bu eylemin. Hayatımızın karanlık döneminde yıldız gibi parlayıp yol gösterecek bize. Dışarıya çık. Aydınlatsın Tanrı'nın ışığı seni. Görsün halkım adil bir insanın kutsal gözlerini. Virata elleriyle gözlerini ovuşturdu. Çünkü ışık uzun zamandan beri ondan mahrum kalan Virata'nın kanlanmış gözlerini kamaştırmıştı. Sarhoş gibi sallanarak, sendeleyerek ayağa kalktı. Hizmetkarlar düşmesin diye tutmak zorunda kaldılar. Kapıya varmadan önce şöyle dedi. Kralım, adaletli bir insan olduğumu söylediniz. Fakat başkaları hakkında hüküm veren kişinin haksızlık yaptığını ve günaha bulandığını biliyorum ben artık. Hala burada, zamanın derinliklerinde insanlar var. Verdiğim hüküm nedeniyle acı çeken insanlar var. Nasıl acı çektiklerini ve bir suçun asla başka bir suçla cezalandırılamayacağını ben ancak şimdi anlıyorum. Yüce kralım, tüm mahkumları serbest bırakın, beni görmeye gelenleri gönderin, çünkü utandıracak beni onların övgüleri. Kral eliyle bir işaret yaptı, hizmetkarlar toplanan halkı dağıttı. Etrafları yine sessizleşmişti. Kral şöyle dedi. Sarayın en yüksek basamağında otururdun daha önce. Yargıçlık yaptın, adalet dağıttın. Fakat bilerek çektiğin acı sayesinde şimdi yargıçken olduğundan daha bilge oldun. Bu nedenle sözlerini duyabilmem ve adaletini öğrenebilmem için artık benim yanı başımda oturacaksın. Fakat Virata ricacı olmak için kralın dizlerine sarıldı. Azledin beni görevimden. Hiç kimsenin bir başkasının yargıcı olamayacağını anladığımdan beri yapamam artık bunu. Cezalandırmak ancak Tanrı'nın yapabileceği bir iş, insanların değil. Çünkü bir insanın yazgısına müdahale eden bulaşır günaha ve ben günaha girmeden sürdürmek istiyorum hayatımı. Pekala, krallığımın yargıçlığını yapma. Benim eylemlerimin danışmanı ol. Savaş, barış, vergi ve faiz konusunda bilgilendir beni, doğrusunu göster bana, göster ki kararlarımda yanılmayayım ben. Virata bir kez daha sarıldı dizlerine kralın. Bana güç vermeyin yüce kralım, çünkü güç eylemi çeker kendine ve söyleyin bana yüce kralım, hangi eylem adildir ve karşı çıkmaz kadere? Size savaş önerirsem ölüm ekmiş olacağım. Ne söylesem dönüşecek eyleme ve her eylem bilemeyeceğim bir amaç yaratacak. İnsan ancak hiç kimsenin yazgısına müdahale etmez, bir eyleme karışmazsa ve yalnızca yaşarsa adaletli olabilir. Zindanda hiç kimseyle konuşmadan yapayalnız yaşadığım kadar yakın olmadım bilginin ışığına ve hiç oradaki kadar uzak olmadım günaha. Bırakın barış içinde yaşayayım evimde, tanrılar için kendimi feda etmekten başka işim olmasın ve arınmış olayım tüm günahlardan ölmeden önce. İstemeye istemeye bırakıyorum seni, dedi kral. Fakat bir bilgeye kim karşı çıkabilir, kim adaletli birinin isteğini yok sayabilir? Dilediğin gibi yaşa, ülkenin sınırları içinde senin gibi günah işlemekten korkan birinin yaşaması krallığım için bir onurdur. Kapının önüne geldiler. Sonra kral Virata'nın kendi yoluna gitmesine izin verdi. Tek başına yürüdü Virata. Güneşin tatlı havasını doyasıya çekti içine. Hiç bu kadar hafif olmamıştı yüreği. Tüm görevlerinden özgür gidiyordu evine. derken arkasından çıplak ayaklı birinin geldiğini duydu. Dönüp baktığında bir de ne görsün? Bu kişi yerine geçtiği cezasını onun yerine çektiği mahkumdu. Mahkum Virata'nın ayağının çıkardığı tozu öptü. Ürkek ürkek eğildi ve ortadan kayboldu. İşte o zaman Virata ölü abinin hareketsiz, donuk gözlerini gördüğünden beri ilk kez gülümsedi ve sevinçle evinin yolunu tuttu. Evinde çok güzel günler geçirdi Virata. Her gün uyandığında karanlığı değil de gökyüzünün aydınlığını görebildiği için, kutsal toprağın rengini ve kokusunu hissedebildiği için ve sabahların tatlı müziğini dinleyebildiği için şükran duası ediyordu. Her gün nefes alabilme mucizesini bir armağan, bedenini hareket ettirebilmesini bir sihir olarak görüyor, inançlı biri olarak kendi bedenini, karısının yumuşak bedenini, oğullarının güçlü bedenlerini hissediyor, her yerde bin suretli Tanrı'nın mutlu varlığını duyuyor, yaşamın sınırlarını aşıp yabancı birinin kaderine el atmadığı ve görünmez Tanrı'nın bin suretinin vücut bulduğu tek bir insana bile düşmanca dokunmadığı için ruhu yumuşak bir gururla kanat çırpıyordu. Sabahtan akşama kadar kitaplarındaki bilgeliği okuyor, ibadetin her türlüsünü yerine getiriyordu. Sessizce kendi içine dalıyor, ruhunun derinliklerine iniyor, yoksullara iyilik yapıyor ve kendinden geçinceye kadar dua ediyordu. Duyguları şenlenmiş, en önemsiz hizmetkarıyla konuşması gibi yumuşamıştı. Ev halkı onu her zamankinden çok sever olmuştu. Yoksulların yardımcısı, umutsuzların avutucusuydu. İnsanların onun için ettiği dualar uykusundayken bile üzerinde dolaşıyordu ve insanlar ona şimşek kılıç ya da adalet pınarı değil öğüt tarlası diyorlardı. Çünkü artık sadece komşular ya da yakınlarındakiler değil uzaklardan da yabancı insanlar geliyorlardı çatışmalarını çözsün diye. Artık yargıç olmadığı halde huzuruna çıkıyorlar ve hiç tartışmadan söylediklerini yerine getiriyorlardı. Virata mutluydu çünkü öğüt vermenin emretmekten, anlaşmazlıkları çözmenin yargıçlık yapmaktan daha iyi olduğunu hissetmişti. Hiç kimsenin kaderi hakkında hüküm vermediği için, sadece birçok insanın kaderine hafif dokunuşlarda bulunduğu için kendisini çok mutlu hissediyordu. Ve ömrünün öğle vaktini neşeyle geçirmekten hoşlanıyordu. Böylece 3 yıl geçti ve sonra parlak bir gün gibi 3 yıl daha geçti. Virata gitgide daha yumuşak huylu biri oldu. Çözmesi için önüne bir anlaşmazlık getirdiklerinde yeryüzünde bu kadar çok kavga ve anlaşmazlığın olmasını, insanların önlerinde o kadar uzun ve tatlı bir hayat varken böyle ufak kıskançlıklar nedeniyle çatışmalarını bir türlü anlayamıyordu. Kendisi hiç kimseyi kıskanmıyordu. Kimse de onu kıskanmıyordu. Evi, arzu ve tutkuların selinden, ihtiras ve arzuların akıntısından uzaktı. Sadece barışın hüküm sürdüğü bir adadaki gibi sade, mütevazi bir hayat sürüyordu. Sessiz, sakin yaşamanın 6. yılında bir akşam yatmaya giderken birden çığlıklar ve dayak sesleri duydu. Yatağından fırladı, bir de ne görsün, oğulları bir köleye diz çöktürmüş, su aygırı kırbacıyla sırtını kırbaçlıyorlar ve kölenin sırtından kanlar fışkırıyordu. Acı içinde kıvranan kölenin fal taşı gibi açılmış gözleri ona bakıyordu. Virata, katledilen abinin gözlerini ruhunda hissettiğine. Hemen koştu, oğullarının kollarından tutup burada neler olduğunu sordu. Anlatılanlardan öğrendi ki görevi kayalıklardaki pınardan tahta kovayla eve su getirmek olan köle, defalarca öğle sıcağında gittiğinden yorulduğunu bahane etmiş geç gelmişti ve bunun için de her defasında cezalandırılmıştı. Son olarak dün de aynı sebeple ağır bir şekilde cezalandırıldıktan sonra evden kaçmıştı. Virata'nın oğulları atla peşine düşmüşler ve köleyi nehrin öbür yanındaki bir köyde yakalamışlardı. Sonrasında onu bir iple atın eğrine bağlamışlar, kah koşturarak kah sürükleyerek eve getirmişlerdi. Kölenin ayakları kan revan içinde kalmıştı. Bu da yetmemiş, oğulları diğerlerine ibret olsun diye acımasızca kırbaçlamaya karar vermişlerdi. Ta ki Virata gelip bu korkunç işkenceye son verene kadar. Virata eğilip kölenin yüzüne baktı. Topuklarındaki toprak kana bulanmıştı. Korku içindeki kölenin gözleri kesilmeyi bekleyen bir hayvanın gözleri gibi kocaman açılmıştı. Virata korkudan donup kalmış o kara gözlerin arkasında bir zamanlar kendisinin zindanda yaşadığı dehşeti gördü. ''Bırakın onu gitsin'' dedi oğullarına. Suçunun cezasını ödedi. Köle Virata'nın ayakkabılarındaki tozu öptü. Oğulları ilk kez öfkeyle babalarına karşı çıktılar. Virata odasına geri döndü. Ne yaptığının farkında olmadan alnını ve ellerini yıkadı, hemen yaptığı şeyin ayrıdına vardı. Yıllar sonra ilk kez yargıçlık yapmış ve bir insanın kaderine hükmetmişti. Ve 6 yıldan sonra ilk kez o gece uykusu onu terk etti. Karanlık yatağında uykusuz öylece uzanmışken kölenin yoksa öldürülen abinin mi korku dolu gözleriyle oğullarının öfke saçan gözlerini hatırladı. Ve kendi kendine oğullarının bu köleye haksızlık yapıp yapmadığını sordu. Azıcık ihmalkarlık nedeniyle evinin toprağı kana bulanmıştı. Küçük bir savsaklama yüzünden bir insan kan revan içinde kalıncaya kadar kırbaçlanmıştı. Tüm bunlardan duyduğu suçluluk hissi, bir tarihte zindandayken kızgın engerek yılanı gibi hissettiği kırbaç darbelerinden daha çok yakıyordu sırtını. Böyle bir zulüm elbette özgür bir insana değil bir köleye, kralın yasalarına göre ana rahmine düştüğü andan itibaren efendisinin malı olan bir köleye reva görülmüştü. Fakat kralın bu yasası aynı zamanda bin suretli tanrının da yasası mıydı? Bir insanın bedeni tamamen yabancı bir insanın iradesine bırakılabilir miydi? Bir insan sahip olduğu bir canlının bedenini ya da hayatını paramparça ettiğinde günahsız olabilir miydi? Virata yatağında doğruldu ve kitaplarında bu konuyla ilgili bir bilgi, bir işaret var mı diye bakmak için ışığı açtı. Fakat hiçbir yerde kastlar ve sınıfın düzeni haricinde insanlar arasında bir fark olmadığını gördü. Sevgi söz konusu olduğundaysa hiçbir ayrım ya da mesafe yoktu. Gittikçe daha susamışçasına içti kitaptaki bilgileri. Çünkü daha önce ruhu hiç bu kadar merak duymamıştı. Tam o sırada ışığın alevi bir kez daha yükseldi ve söndü. Fakat duvarlardan karanlık çökerken Virata mistik bir şey hissetti. Karanlıkta bakışlarıyla etrafı yokladığında sanki evinde odasında değil de bir zamanlar özgürlüğün bir insanın en temel hakkı olduğunu, kimsenin kimseyi bir yıl ya da bir ömür boyu kapatmaya hakkı olmadığını dehşetle deneyimlediği zindandaki hücresindeydi. Fakat bu köleyi kendi iradesinin görünmez bir alanına hapsettiğini, kendi kararının rastlantısına zincirlediğini ve kölenin artık kendi hayatının hiçbir adımında özgür olamayacağını fark etti. Sessizce orada öylece oturmuş düşünürken aydınlandı. Düşüncelerinin gitgide büyüdüğünü ve sonunda görünmez bir yükseklikten içine ışık dolduğunu gördü. Ve o zaman şunun bilincine vardı. Burada bir günah işlenmişti. Çünkü insanlara kendi iradesine göre davranmış ve onları köle olarak adlandırmıştı. Bunu da bin suretli Tanrı'nın sonsuz yasalarına göre değil, insanların bozulmuş yasalarına göre yapmıştı. Bu nedenle oturup şöyle dua etti. Şükürler olsun sana bin suretli Tanrım, beni günah işlemekten alıkoymaları için, iradenin görünmeyen yolundan sana daha da yaklaşabilmem için bana her şekilde elçilerini gönderdin. Tanımam için elçilerini göster bana onları, ölümsüz abimin sonsuzca beni suçlayan gözlerinde tanıyayım onları. Onların acılarının aynısını ben de çekeyim, arındırayım yaşamımı ve nefes alayım günahsız biri olarak. Virata'nın yüzü yine aydınlanmıştı. Pırıl pırıl parlayan gözlerle geceye baktı. Yıldızların beyaz selamını içti. Sabah rüzgarının gittikçe artan uğultusunu içine çekti ve bahçenin içinden geçerek nehre geldi. Güneş doğudan yükselirken kutsal suda yıkandı ve sabah duası için toplanan ailesine katılmak için eve döndü. Ailesinin arasına katıldı, herkesi selamladı. Kadınları odalarına gönderdikten sonra oğullarına şunları söyledi. Sizin de bildiğiniz gibi yıllardır yüreğim tek bir amaç için attı. Adil bir insan olmak ve yeryüzünde günahsız yaşayabilmek. Fakat dün evimin toprağı kana bulandı. yaşayan bir insanın kanına bulandı. Kendimi bu kandan temizlemek ve çatımın altında işlenen bu suçun kefaretini ödemek istiyorum. Küçücük bir suç nedeniyle acımasızca cezalandırılan o köle özgür olacak bundan böyle. Bırakın gitsin nereye isterse ve olmasın sizden, benden şikayetçi, son yargıcın önünde. Oğulları hiçbir şey söylemeden öylece baktılar. Virata onların bu sessizliğinde düşmanca bir tavır hissetti. Sustuğunuzu görüyorum sözlerim karşısında, fakat sizi dinlemeden sizin iradenize rağmen bir şey yapmak istemem. Bir suçluya özgürlük armağan etmek istersin, ceza yerine de ödül, diye başladı konuşmaya en büyük oğlu. Evimizde çok hizmetkarımız var. Bu hizmetkar da olmuş olmamış hiç fark etmez. Fakat her eylem kendisinden sonra gelenleri de etkiler ve tüm eylemler bağlıdır birbirine, bir zincir gibi. Bunu serbest bırakırsan ve sana ait olan diğerleri de gitmek isterse onları nasıl burada tutacaksın? Benim hayatımdan çekilip gideceklerse bırakırım onları gitsinler. Hiçbir insanın kaderini tutmam. Çünkü başkalarının kaderini belirlemek isteyen kişi günah işlemiş olur yalnızca. Fakat sen yasaları hiçe sayıyorsun, dedi ikinci oğul. Bu köleler, bu toprak, bu topraktaki ağaçlar ve bu ağaçlardaki meyveler gibi bizim malımızdır. Bize hizmet ederler, bize bağlıdırlar ve biz de onlara bağlıyız. Binlerce yıldır süre gelen düzene baş kaldırıyorsun. Bir köle kendi hayatının efendisi değildir, efendisinin hizmetkarıdır. Tanrı'nın bize verdiği tek bir hak vardır. Bu da yaşama hakkıdır ve üflenmiştir onun ağzından bizlere. İyi niyetle uyardığınız gözleri kör olmuş ve kendini günahtan arınmış sanan beni. Yıllardır bir günahkar gibi yaşıyorum. Fakat şimdi her şeyi çok net görüyorum ve şunu biliyorum. Adil kişi insana hayvan muamelesi yapmamalı. Bu dünyada günahsız yaşayabilmek için ben hepsine özgürlüğünü vermek istiyorum. Oğulları buna karşı çıktı. Ve büyük oğul sert bir sesle şöyle dedi. O zaman kim sulayacak tarlalarımızı, pirinçlerimizin susuzluktan ölmemesi için kim sürecek tarladaki öküzleri? Senin kuruntun yüzünden bizler hizmetkar mı olalım? Sen yaşamın boyunca bedenen çalışmadın. İşlerini kölelerinin yapmasından hiç rahatsız olmadın. Üzerinde yattığın yatağın her ilmeğinde bir kölenin alın teri var. Uyurken serinlemen için yelpaze tutan da bir köle. Ve birdenbire hepsine özgürlüğünü armağan edip göndermek istersin. Ve hiç kimse değil de kendi kanından olan evlatlarının yorulmasını, çalışmasını istersin. İstersen öküzleri de serbest bırakalım gitsinler. Onların yerine de sabanı biz sürelim. Yeter ki değmesin kırbaç onlara. Çünkü onlar da bin suretli Tanrı'nın nefesini alıyorlar. Var olan hiçbir şeye dokunma baba. Çünkü onlar da Tanrı'dan geliyorlar. Kendiliğinden bir şey vermez toprak. Ona da güç kullanmak gerekir ki ürün fışkırsın. Güç yasasıdır yeryüzünün. Onsuz yapamayız. Fakat ben onsuz olmak, onsuz yaşamak istiyorum. Ben günahsız biri olarak yaşamak istiyorum. Sahip olduğumuz her yerde güç vardır. İster insan olsun, ister hayvan, ister toprak. Güç sahibi olduğun her yerde efendi, hükmeden de olmak zorundasın. Bir şeylere sahip olan ve mülkü olan kişi başka insanların kaderlerine de dokunur. Fakat ben, beni günaha sokacak her şeyden uzaklaşmak istiyorum. Bu nedenle emrediyorum size, köleleri serbest bırakın. İhtiyacımız olan şeyler için kendimiz çalışalım. Oğullarının gözleri öfkeden çakmak çakmaktı. Bir şey söylememek için kendilerini zor tutuyorlardı. Sonra en büyükleri konuştu. Hiç kimsenin iradesine boyun eğmek istemediğini söyledin. Günaha girmemek için kölelerine emir vermek istemiyorsun. Fakat bize emirler veriyorsun. Hayatımızı alt üst ediyorsun. Soruyorum sana, Tanrı'nın ve insanların gözünde hak bunun neresinde? Virata bir süre sustu. Bakışlarını kaldırdığında oğullarının gözünde açgözlülüğün alevini gördü. Yüreği ürperdi. Sonra yavaşça şunları söyledi. Bana iyi bir ders verdiniz. Size karşı şiddet kullanmak istemiyorum. Evi alın. Aranızda istediğiniz gibi pay edin. Mülkte de günahta da payımın olmasını istemiyorum. Doğru dedin. Hükmeden kişi diğerlerinin özgürlüğünü alır. En çok da kendi ruhunun özgürlüğünü. Günahsız yaşamak isteyen kişi evden pay almasın. Başka birinin kaderine dokunmasın. Doyurmasın karnını başkalarının emeğiyle. İçmesin başka birinin alın teriyle getirdiği o suyu. Kaptırmasın kendisini kadının şehvetine, tokluğun rahatlığına. Sadece yalnız yaşayan kişi yakın olur Tanrı'ya. Sadece çalışan kişi hisseder Tanrı'yı. Sadece yoksulluk sahiptir Tanrı'ya. Fakat ben kendi topraklarımda olmaktansa o görünmez Tanrı'ya yakın olmak istiyorum. Günah işlemeden yaşamak istiyorum. Alın evi, paylaşın aranızda barış içinde. Virata arkasına dönüp gitti. Oğulları arkasından şaşkınlıkla baka kaldı. Hırsları, aç gözleri doymuş, tatlı tatlı yakıyordu bedenlerini. Fakat yüreklerine de bir utanç düşmüştü. Virata ise kendini odasına kapattı. Ailesinin çağrılarına ve uyarılarına aldırmadı. Ancak gölgeler gecenin karanlığında kaybolduğunda yol hazırlıklarına başladı. Bir değnek, sadaka kasesi, çalışmak için bir balta, biraz meyve ve üzerinde bilgelerin yazılarının olduğu palmiye yapraklarını aldı. Elbisesini dizlerinin üzerine çekti, sessizce evinden ayrıldı. Bir kez olsun dönüp bakmadı karısına, çocuklarına, evdeki hiç kimseye ve hiçbir şeye. Bütün gece boyunca yürüdü ve uyanışı sırasında kılıcını attığı nehre ulaştı. Geçitten geçti ve nehrin öbür yakasında toprağın sürülmediği ve hiçbir yerleşimin olmadığı yerde yürümeye devam etti. Şafak vakti üzerine yıldırımın düştüğü çok yaşlı bir mango ağacı ve yıldırımın çıkarttığı yangından sonra oluşan açık bir alana geldi. Nehir yumuşak bir kıvrımla akıyor, bir kuş sürüsü sığ nehrin etrafında uçuyor, korkusuzca su içiyordu. Etraf gürül gürül akan nehir nedeniyle aydınlıktı, ağaçların arkası ise gölgelik. Yıldırım nedeniyle etrafta ağaç ve dal parçaları vardı. Virata ormanın tam ortasında ıssız, aydınlık ve kare şeklindeki alanda ne yapabilir diye düşündü. Ve burada bir kulübe yapmaya, yaşamını burada insanlardan ve her türlü günahtan uzakta yaşamaya karar verdi. Kulübeyi 5 günde yaptı. Çünkü elleri iş yapmaya alışkın değildi. Fakat ondan sonra da her gün yapacağı çok işi oldu. Yemek için meyve toplaması gerekiyordu. Kulübesinin etrafının bir anda büyüyen çalılarla dolmaması için dikkat etmek zorundaydı. Ve karanlıkta açlıktan bağıran kaplanların geceliğin kulübesine yaklaşmaması için ucu sivri kazıklar dikti. Fakat hiçbir insan sesi duymuyor, yüreğini acıtmıyordu. Günler tıpkı nehirdeki su gibi sessiz, sakin, sonsuz bir kaynaktan her defasında yenileniyormuş gibi akıp gidiyordu. Sadece kuşlar geliyordu. Çünkü bu sakin adam onları korkutmuyordu. Kısa bir süre sonra kulübesinde yuva yaptılar. Virata onların önüne büyük çiçeklerin tohumlarından serpti ve sert meyveler verdi. Kuşlar kendi istekleriyle ona geliyor ve ellerinden çekinmiyorlardı. Onları çağırdığında palmiyelerden iniyorlardı. Virata onlarla oynuyor, kuşlar da onun dokunmasına, okşamasına izin veriyordu. Bir defasında Virata ayağı kırılmış ve çocuk gibi ağlayan bir maymun buldu. Maymunu alıp kulübesine götürdü. İyileşinceye kadar onu eğitti ve maymun oyun oynar gibi onu taklit ederek bir hizmetkar gibi ona hizmet etmeyi öğrendi. Böylece etrafı canlılarla dolmuştu. Fakat Virata hayvanlarda da şiddet olabileceğini, tıpkı insanlar gibi onların da içlerinde kötülük barındırdığını bilirdi. Timsahların birbirini ısırdığını, öfkeyle birbirine saldırdığını gördü. Kuşların sivri gagalarıyla nehirdeki balıkları avladığını, yılanların da kuşların bedenine sarılarak onları öldürdüklerini gördü. Kötülük tanrıçasının tüm dünyaya doladığı bu amansız yok etme zincirinin bir yasa olduğunun ve bilgeliğin bunu engelleyemeyeceğinin farkına varmıştı. Ancak bu savaşlara sadece dışarıdan bakmak, gittikçe büyüyen ve genişleyen bir yıkım ve özgürlük çemberinin suçuna ortak olmamak Virata'ya iyi geliyordu. Virata bir yıl ve aylar boyunca hiç insan yüzü görmedi. Ancak bir defasında bir filin peşinde olan bir avcı nehre kadar geldi ve nehrin öbür yanında görülmedik bir şeyle karşılaştı. Orada akşamın sarı ışıklarının üzerine düştüğü bir kulübenin önünde aksakallı bir adam oturuyordu. Kuşlar saçlarına yuva yapmış, bir maymun ayaklarının dibinde ona ceviz kırıyordu. Adamsa rengarenk papağanların salındığı ağaç tepelerine bakıyordu. Elini kaldırdığında kuşlar renkli bir bulut gibi aşağı uçup adamın eline konuyordu. Bütün bunlara tanık olan avcı onun geleceği müjdelenen bir aziz olduğunu sandı. Bu aziz hakkında şunlar da söylenirdi. Hayvanlar insanların diliyle konuşacak onunla ve çiçekler açacak bastığı yerlerde. Dudaklarıyla yıldızları toplayacak ve bir nefeste ayı uzaklaştıracak. Avcı hemen avlanmaktan vazgeçti, gördüklerini anlatmak için evine koştu. Sonraki günler karşı kıyıdaki mucizeyi görmek isteyen bir sürü meraklı koşup geldi. Zaman geçtikçe meraklıların sayısı da arttı. Ta ki içlerinden birisi bu kişinin yüce adalet uğruna evini, yurdunu, varını yoğunu terk edip giden Virata olduğunu anlayıncaya kadar. Bu haber çarçabuk yayıldı ve Virata'yı sadık kulunu özlemle arayan kralın kulağına ulaştı. Kral hemen 28 kürekli bir tekne hazırlattı. Kürekçiler Virata'nın kulübesinin olduğu yere gelinceye kadar hiç durmadan kürek çekti. Oraya vardıklarında kralın ayaklarının altına bilgenin yanına giden yola halı serdiler. Virata tam bir yıl 6 aydır insan sesi duymamıştı. Ürkek ürkek ve tereddütle öylece durdu konuklarının önünde. Bir hizmetkarın efendisinin önünde eğilmesi gerektiğini unutmuştu. Sadece şunları söyledi. Kralım, buraya gelmeniz ne büyük bir onur benim için. Kral ona sarıldı. Yıllardır mükemmele ulaşmak için nasıl çabaladığını izliyorum ve işte şimdi ender olanı görmek için buradayım. Adil bir insanın nasıl yaşadığını göreyim ki öğreneyim ben de ondan bir şeyler. Virata eğildi. Bildiğim tek şey şu. Uzak olabilmek için günahtan, vazgeçtim insanlarla beraber olmaktan. Sadece kendine öğretebilir yalnız kişi. Yaptığım şey bilgelik midir bilmem. Hissettiğim mutluluk mudur bilmem. Bilmem hiç nasihat etmeyi, bir şeyler öğretmeyi. Başkadır yalnız kişinin bilgeliği. Başkadır onun bilgeliği dünyanın bilgeliğinden. Tefekkürün yasası da başkadır eylemin yasasından. Fakat adil bir insanın nasıl yaşayacağını izlemek bile öğrenmektir diye cevap verdi kral. Gözlerine baktığımda günahsız, masum bir mutluluk görüyorum. Bana bu yeter. Daha fazlasını da istemiyorum. Virata bir kez daha eğildi, kral ona sarıldı. Yerine getirmemi istediğin bir arzun, bir dileğin var mı? Ailene söylememi istediğin bir şey var mı? Yüce kralım, artık bu dünyada hiçbir şey benim değildir ya da her şey benimdir. Bir zamanlar diğer insanlar gibi benim de bir evim, çocuklarım olduğunu unuttum ben. Yurdu olmayanın dünyadır yurdu. Bağları olmayan bağlıdır yaşamın tümüne. Günahsız olansa sahibidir sonsuz barışın. Hiçbir arzum yok, yeryüzünde masum kalmak dışında. O halde dilediğin gibi yaşa ve dua ederken beni de düşünmeyi unutma. Tanrı'yı düşünürüm ben dualarımda ve onu düşünürken onun kulları olan seni ve bu dünyadaki herkesi, çünkü hepiniz onun bir parçası ve nefesisiniz. Virata eğildi, kralın teknesi nehrin aşağısına doğru yola koyuldu. Sonrasında yalnız kişi yine duymadı aylarca tek bir insan sesi. Bir kez daha kanat açtı Virata'nın ünü ve uçtu beyaz bir şahin gibi tüm ülkenin üstüne. İbadet ederek hakiki hayatı yaşamak için evini, yerini, yurdunu terk eden adamın hikayesi en ırak köylere, denizin kıyısındaki kulübelere, her yere ulaştı ve insanlar içinde Tanrı korkusu olan bir adamın erdemini dördüncü adıyla andılar ve ona yalnız yıldız demeye başladılar. Rahipler tapınaklarda kral kullarının önünde onun dünyevi şeylerden feragat edip inzivaya çekilmesini övüyorlardı. ülkede bir yargıç hüküm vereceği zaman şunu ekliyordu: "Hükmüm şimdi sadece Tanrı için yaşayan ve tüm bilgeliği üzerinde toplamış olan Virata'nın hükümleri gibi adil olsun." Yıllar içinde davranışlarının adil olmadığını düşünen ve yaşadığı hayatın anlamsızlığını anlayan, tıpkı Virata gibi ormanda bir kulübede Tanrı için yaşamak uğruna yerini yurdunu terk eden, varını yoğunu dağıtan insanların sayısı artmaya başladı. Çünkü örnek olmak yeryüzünde insanları birbirine bağlayan en güçlü bağdır. Her eylem başkalarına doğruyu bulma, adalet ve hak isteği doğurur ve bu istek onu aldığı düşlerden uyandırıp eyleme yönlendirir. Ve bu şekilde uyananlar ne kadar boş yaşadıklarının farkına varırlar. Ellerinin kana bulandığını, ruhlarının günahla dolduğunu görürler. İşte böyle insanlar ayağa kalktılar. Virata gibi bir kulübede mümkün olduğunca azla yetinerek ve durmadan ibadet ederek yaşamaya başladılar. Karınlarını doyurmak için meyve aramaya çıkıp da tesadüfen karşılaştıklarında yeni bir topluluk kurmamak için birbirleriyle konuşmadılar. Fakat gözleriyle birbirlerine gülümsediler ve yürekten selamlaştılar. Halksa onların yaşadığı ormanı Hakk'a inananların ormanı olarak adlandırdı ve buranın kutsallığını cinayetle kirletmemek için artık avcılar da gelmemeye başladı. Bir sabah Virata ormanda yürüyüşe çıktığında bir münzevinin hiç hareket etmeden yerde yattığını gördü. Adamı kaldırmak için üzerine eğildiğinde vücudunda hayat olmadığını fark etti. Virata adamın gözlerini kapattı, onun için dua okudu ve ruhun terk ettiği bedeni çalılıkların arasından taşımaya çalıştı. Amacı bu kardeşinin dönüşüme arınmış olarak gitmesini sağlamak için odun toplamaktı. Fakat çok az meyveyle beslendiği için güçsüz kalan kolları adamın cesedini taşıyamadı. Yardım çağırmak için nehirdeki geçitten geçip en yakındaki köye gitti. Köy halkı bu yüce insanı sokaklarında yürürken görünce hemen yanına gidip saygıyla ne istediğini sordu. Ve sonrasında ölünün yakılması için gerekli odunları toplamaya ve ağaç kesmeye gittiler. Virata nereye gitse kadınlar önünde eğiliyor, çocuklar oldukları yerde kalıyor ve hiç konuşmadan yürüyen bu adama şaşkınlıkla bakıyorlardı. Bazı erkekler bu yüce konuğun eteğini öpmek ve hayır duasını almak için evlerinden fırlıyorlardı. Virata ise bu kör dalga içinde yürürken insanlarla bağını kestiğinden bu yana onları yeniden sevebildiğini fark etti. Köyün dışına çıkmadan önceki son eski püskü evin önünden geçerken ve her taraftan kendisini selamlayan insanlara karşılık verirken bir kadının nefret dolu bakışlarıyla karşılaşınca korkup geri sıçradı. Çünkü kadının gözlerinde neredeyse unuttuğu, yıllar önce öldürdüğü abinin donuk bakışlarını görür gibi olmuştu. Ürktü. Çünkü geçen yıllar içinde gönlü insanların düşmanlığını unutmuştu. Gözlerinin yanılmış olacağına inandırmak istedi kendini. Fakat kadının karanlık ve donuk bakışları hala üzerindeydi. Korkusu geçip de sakinleştiğinde ve eve doğru adım attığında kadın düşmanca bir tavırla evin girişinde geri adım attı, içeri girdi. Virata ise kadının gözlerindeki düşmanca ışıltının hala üzerinde olduğunu ve alev alev yandığını hissediyordu. Tıpkı hareketsiz çalılıklar arasından bakan yırtıcı bir kaplanın gözleri gibiydi. Virata kendi kendini cesaretlendirdi. Hayatımda hiç görmediğim bir insanın bu kadar nefret dolu bakışlarını hak edecek nasıl bir suç işlemiş olabilirim ki diye geçirdi içinden. Bir yanlışlık olmalıydı. Bunu açıklığa kavuşturmalıyım. Sakince eve yaklaştı ve parmaklarıyla kapıyı çaldı. Kimse cevap vermedi. Fakat Virata nefret dolu kadının çok yakınında olduğunu hissediyordu. Sabırla kapıyı çalmaya devam etti, bekledi ve tekrar çaldı. Bir dilenci gibi tıpkı. Sonunda kadın çıktı. Tereddütlü adımlarla yaklaştı. Karanlık ve düşmanca bakışlarını Virata'ya dikmişti. "Benden daha ne istiyorsun?" diyerek öfkeyle çıkıştı kadın. Virata kadının duvara dayandığını gördü. O kadar öfkeyle titriyordu çünkü. Virata kadının yüzüne baktı ve yüreği rahatladı. Artık emindi. Bu kadını daha önce hiç görmemişti. Çünkü kadın gençti ve Virata yıllar önce insanlardan uzaklaşmıştı. Yolları kesişmiş olamazdı. Virata onun hayatına dokunmuş olamazdı. ''Ben sana barış selamı vermek istedim, ey yabancı kadın!'' dedi Virata. ''Ve bana niçin bu kadar öfkeyle baktığını bilmek isterim. Ben sana düşmanlık mı ettim, sana kötü bir şey mi yaptım?'' ''Bana ne mi yaptın?'' diyerek öfkeli bir kahkaha attı kadın. ''Bana ne mi yaptın? Çok, çok küçük bir şey yaptın, çok küçük. Evimi bolluktan yoksulluğa sürükledin, kocamı benden aldın, beni diri diri mezara koydun. Git, yüzünü görmek istemiyorum, yoksa öfkeme hakim olamam.'' Virata kadına baktı. Kadının gözleri delirmiş birinin gözleri gibiydi. Öyle ki Virata kadının aklını kaybetmiş olduğunu düşündü. Gitmeden önce dönüp şöyle dedi. ''Ben sandığın kişi değilim. Ben insanlardan çok uzakta yaşıyorum ve kimsenin kaderinde böyle bir günahım yok. Gözlerin yanıldı, beni başka biriyle karıştırdın sen.'' Fakat kadının nefreti arkasından yetişti. ''Elbette herkesin tanıdığı seni tanıyorum. Sen yalnız yıldız dedikleri, Erdem'in dört adıyla yücelttikleri Virata'sın. Fakat ben yüceltmeyeceğim, övmeyeceğim seni. Bağıracağım sana, çığlıklarımı yaşayanların son yargıcı duyuncaya kadar da bağıracağım. Ne yaptığını sormuştun ya, gel de bak, bak ne yaptığına.'' Ve kadın şaşkınlık içindeki Virata'yı kolundan tuttuğu gibi eve soktu. Alçak tavanlı, karanlık bir odanın kapısını açtı. Virata'yı odanın bir köşesine götürdü, yerdeki yatakta biri hiç hareket etmeden yatıyordu. Virata yatağın üzerine eğildi ve korkuyla geri sıçradı. Ölü bir erkek çocuktu bu. Gözleri tıpkı bir zamanlar abinin baktığı gibi sonsuzca suçlayan bakışlarla bakıyordu kendisine. Yanında ise acıdan sarsılmış kadın feryat ediyordu. ''Bu benim doğurduğum üçüncü evladımdı ve sen aziz dedikleri, Tanrı'nın hizmetkarı dedikleri sen onu öldürdün.'' Virata kendini savunmaya, soru sormaya davrandığında kadın sözünü kesti. ''Bak şuraya, şu bomboş dokuma tezgahına bak. Kocam paratika otururdu burada her gün ve beyaz keten dokurdu. Tüm ülkede ondan daha iyi bir dokumacı yoktu. Uzaklardan insanlar gelir iş getirirlerdi ona ve o iş sayesinde yaşamımızı sürdürürdük biz. Aydınlık geçerdi günlerimiz çünkü Paratika şefkatli, yardımsever biriydi ve hiç dinlenmeden çalışırdı. Ahlaksızlarla işi olmaz, kötü alışkanlıklar edinmezdi. Üç erkek evlat verdi kocam kucağıma ve biz onların da babaları gibi şefkatli, merhametli, adil erkekler olmalarını istedik. Ve bir gün... Ah Tanrım, gelmez olaydı o yabancı buraya. Bir avcıdan Tanrı'nın hizmetine girmek için evini, yerini, yurdunu terk eden, ormanda elleriyle kendine bir kulübe yapan bir adamın yaşadığını öğrendi. İşte o günden sonra Paratika düşünmeye, kurmaya başladı. Akşamları yalnızca düşünüyor, hemen hemen hiç konuşmuyordu. Ve bir gece uyandığımda yatağımdaki yerinin boş olduğunu, Tanrı'nın hizmetine girmek için ormana, Hakk'a inananların orman dedikleri, senin de kaldığın ormana gittiğini fark ettim. Fakat kocam Tanrı'yı düşünürken bizi unuttu. Bizim onun sayesinde yaşayabildiğimizi unuttu. Yoksulluk çöktü evimize. Çocuklarım ekmek bulamadı. Birbiri ardına kaybettim onları. Ve bugün sonuncusu da öldü. Senin yüzünden. Çünkü sen baştan çıkardın onu. Sen Tanrı'nın gerçek varlığına daha yakın olabilesin diye kara toprağın altına girdi benim evlatlarım. Bu günahın kefaretini nasıl ödeyeceksin ey kibirli adam? Sen tüm acılardan uzakta, kuşlarına ekmek kırıntıları atıp yaşamına devam ederken benim evlatlarım senin yüzünden son nefesini verdi. Önce küçücük bedenleri acı içinde kıvrandı, günü geldiğinde ölülerin ve canlıların yargıcı karşısına çıktığında ve ben senden şikayetçi olduğumda ne yapacaksın bakalım? İnsanlardan uzakta Tanrı'ya daha yakın olabilirsin gibi saçma bir düşünce uğruna kendisinin ve masum evlatlarının karnını doyuran adil bir insanın işini bırakmasının, yoldan çıkmasının hesabını Tanrı'ya nasıl vereceksin? Virata'nın yüzü kireç gibi bembeyaz kesildi. Dudakları titremeye başladı. Ben gittiğim yolda başka insanlara örnek olduğumu, onları peşimden sürüklediğimi bilmiyordum. Ben yalnız olmak istemiştim sadece. Sen küçücük çocukların bile bildiği bir şeyi bilmiyorsan nerede kaldı senin bilgeliğin? tüm eylemler Tanrı'nın isteğidir ve hiç kimse kendi iradesiyle kaçamaz Tanrı'dan ve suçun yasasından. Aslında sen kendi eyleminin efendisi olduğunu ve başkalarını da bunu öğrettiğini sanan bir kibirliden başka bir şey değilsin. Bir zamanlar tatlı olan benim acımdır şimdi ve senin yaşamın ölümü oldu benim evlatlarımın. Virata bir an düşündü. Sonra kadının söylediklerini kabul etti ve şöyle dedi. Söylediklerin gerçek ve görüyorum ki acı çekerek hakikate dair tüm bilgelerin bilgeliklerinden çok daha fazla şey öğreniyor insan. Bildiğim her şeyi mutsuz insanlardan öğrendim. Gördüğüm her şeyi acı çeken, işkence edilen insanların gözlerinde gördüm. Sonsuz kardeşin gözlerinde gördüm. Sandığım gibi Tanrı'nın alçak gönüllü bir hizmetkarı değilmişim. Kendini beğenmiş, kibirli biriymişim meğer. Ve bunu senin çektiğin ve bana da hissettirdiğin acılar sayesinde öğrendim. Affet beni. İtiraf ediyorum, sana karşı suç işlemişim ve farkında olmadan birçok insanın kaderine müdahale etmişim. Hiçbir şey yapmayan da onu yeryüzünde suçlu, günahkar yapan bir eylemde bulunabiliyormuş. Yalnız yaşadığını sanan kişi de aslında tüm kardeşlerinin içinde yaşarmış. Affet beni kadın. Ormandaki hayatımdan vazgeçecek, geri döneceğim. Paradika da geri dönsün ve yeni yaşamlar yeşertsin rahminde diye. Virata tekrar eğildi, dudaklarını kadının eteğinin kenarına dokundurdu. Kadının tüm öfkesi kaybolmuştu. Virata'nın arkasından hayretle baka kaldı. Virata kulübesinde son bir gece daha geçirdi ve yıldızlara baktı. Gökyüzünün derinliklerinden bembeyaz, parıldayarak ortaya çıkmalarını ve sabah olunca kaybolup gitmelerini izledi. Son kez beslemek için çağırdı kuşları ve okşayıp sevdi onları. Sonra kasesini ve değneğini aldı, yıllar yıllar önce geldiği gibi kente geri döndü. Kutsal kişinin münzevi hayatını terk ettiği, tekrar kente döndüğü haberi duyulur duyulmaz halk, nadiren insan içine çıkan bu adamı görebilmek için sokağa döküldü. Bazıları ise onun Tanrı'ya yakın olmaktan vazgeçmesini felaket işareti olarak görüyor, gizliden gizliye korkuyorlardı. Virata adeta bir saygı seli arasından geçerken insanlara gülümsemeye çalışıyor fakat bunu yapmakta zorlanıyordu. Bakışları ciddi, dudakları mühürlüydü. Bu şekilde sarayın avlusuna geldi. Divan kurulu sona ermişti. Kral yalnızdı. Virata krala yaklaştı. Kral onu kucaklamak için ayağa kalktı. Fakat Virata eğilip bir ricası olduğunu göstermek için kralın giysisinin kenarına dokundu. Dileğini gerçekleşmiş bil, çıkar çıkmaz ağzından dedi kral. İnanan bir insana hizmet etme ve onun bilgeliğine yardımcı olma gücü bana verildiği için onur duyarım. Beni bilge biri olarak adlandırmayın diye yanıt verdi Virata. Çünkü benim gittiğim yol doğru bir yol değilmiş. Olduğum yerde dönüp dolanmışım meğer. Bir zamanlar size azledin beni görevimden diye yalvardığım yerdeyim hala. Günahsız yaşamak istemiş ve vazgeçmiştim tüm eylemlerden. Fakat ben de tanrıların ölümlülerin üzerine attığı ağa takılıp kalmışım ne yazık ki. Bu söylediklerine inanmam imkansız diye yanıtladı kral. İnsanlardan uzak duran sen nasıl haksızlık yapabilirsin ki onlara? Kendini tanrının yoluna adamışken nasıl günah işleyebilirsin ki? Bilerek haksızlık yapmadım, aksine günahtan kaçındım. Ancak bizler ayaklarımızla toprağa, eylemlerimizle sonsuz yasalara zincirliyiz. Eylemsizlik de bir eylemdir. İrademize rağmen sonsuzca iyilik ve kötülük yaparken kaçamadım sonsuz kardeşin gözlerinden. Fakat 7 kez günah işledim ben. Çünkü kaçtım Tanrı'dan ve reddettim hayat için çalışmayı. İşe yaramazın tekiyim. Çünkü sadece kendim için, kendi hayatım için yaşadım. Başkalarına hizmet etmedim. Şimdi yeniden hizmet etmek istiyorum. Yabancı bana bu söylediklerin Virata. Anlayamıyorum ne demek istediğini. Söyle bana ne istediğini, yerine getireyim ben onu. Artık irademden özgür olmak istemiyorum. Çünkü özgür olan aslında özgür değildir. Hiçbir şey yapmayan da günahsız değildir. Yalnızca hizmet eden özgürdür. İradesini başkalarına veren, gücünü bir iş için harcayan ve sorgulamadan işini yapan kişi özgürdür. Eylemin sadece ortası bizim elimizdedir. Eylemin başı ve sonu, nedenleri ve sonuçları tanrıların iradesindedir. Beni irademden özgür bırak, çünkü bir şey istemek deliliktir. Hizmet etmek bilgeliktir. Bırak da teşekkür edeyim sana. Seni anlayamıyorum. Seni özgür bırakmamı istiyorsun, fakat aynı zamanda bana hizmet etmen için sana iş vermemi istiyorsun. Ne yani? Bir başkasının hizmetini üstlenen özgür, bu hizmeti ona veren özgür değil mi diyorsun? Ben bunu anlayamadım. Bunu yüreğinizle anlamamanız daha iyi kralım. Çünkü anlasaydınız nasıl kral olabilir ve emredebilirdiniz? Kralın yüzü öfkeden karardı. Nasıl yani? Bir kral Tanrı önünde emrindeki kulundan daha mı aşağıdadır? Tanrı önünde hiç kimse ne daha aşağıdadır ne de daha üstündür. Yalnızca hizmet eden ve hiç sorgulamadan kendisini iradesine bırakan kişi kurtulabilir günahtan ve geri verir Tanrı'ya bu günahı. Ancak isteyen ve bilgelikle düşmanlıktan kurtulacağını düşünen kişi şeytana uyar ve günah işler. Kralın yüzü hala karanlıktı. O zaman her hizmet aynıdır ve hiçbir hizmet Tanrı'nın huzurunda ve insanların önünde diğerlerinden daha büyük ya da daha küçük değildir. Bazıları daha büyükmüş gibi görünebilir kralım, fakat Tanrı'nın gözünde her hizmet aynıdır. Kral uzun uzun ve şüpheli bakışlarla baktı. Gururu kıvranıyordu yüreğinde. Fakat Virata'nın sarsılmış yüzüne, kırış kırış olmuş alnının üzerindeki ak saçlara baktığında yaşlı adamın zaman içinde çocuklaşmış olduğunu düşündü ve onu denemek için alaycı bir tonla şöyle dedi. "Sarayımda köpeklerimin bakıcılığını yapmak ister misin?" Virata minnettarlığının bir ifadesi olarak eğildi ve tahtın eşiğini öptü. O günden sonra bir zamanlar Erdem'in dört adıyla tüm ülkede saygı gören yaşlı adam sarayın köpeklerinin bakıcısı oldu ve kölelerle birlikte kalmaya başladı. Oğulları ondan utanır oldu. Kaldığı yerin yakınından geçerken babalarının onları görmemesi için yollarını değiştirdiler. Başkalarının aralarındaki akrabalığı anlamaması için babalarından uzak durdular. Rahipler de yüzüne bakmıyorlardı onun. Yalnızca halk daha birkaç gün öncesine kadar ülkenin en tepesindeki insanlardan biri olan adamın köpek bakıcısı olmasına şaşkın şaşkın bakıyordu. Virata onları aldırmıyordu. Böylece zamanla herkes ondan uzaklaştı ve hiç kimse onu düşünmez oldu. Virata ise günün ilk ışıklarından akşamın son ışıklarına kadar işini yaptı. Hayvanların ağzını temizledi, derilerini yıkadı, tüylerindeki uyuzları temizledi, yiyeceklerini verdi. Yataklarını yapıp dışkılarını attı. Bir süre sonra köpekler onu saraydaki herkesten daha çok sevmeye başladı. Virata bundan çok memnundu. Onların yanındayken yaşlı, bumburuşuk ve insanlarla nadiren konuşan dudaklarına sevinçten bir gülümseme yerleşiyordu. Onlarla birlikte geçirdiği uzun ve olaysız yıllarda mutlu oldu. Kral Virata'dan önce bu dünyadan ayrıldı. Ondan sonra gelen kralsa hiç ona saygı göstermedi. Hatta bir defasında oradan geçerken bir köpek kendisine hırladı diye Virata'yı sopayla dövdü. Ve diğer insanlar da yavaş yavaş onun yaşadığını unuttular. Ve bu dünyadaki ömrünü tamamlayıp öldüğünde, hizmetkarların atıldığı çöplüğe gömüldüğünde hiç kimse bir zamanlar ülkede Erdem'in dört adıyla övülen bu adamı artık hatırlamıyordu. Oğulları ortaya çıkmadı. Rahipler ölen bu adamın arkasından ne dua ettiler ne de tören yaptılar. Sadece köpekler iki gün iki gece boyunca uludular. Sonra adı ne hükümdarların vakainamelerinde ne de bilgelerin kitaplarında geçen Virata'yı onlar da unuttular. Son.